Honor de Balzac, Albay Chabert. Fransızca aslından çeviren Yaşar Nabi Nayır. Seslendiren Gürsan Piri Onurlu. Balzac ve Eserleri. Honor de Balzac, 20 Mayıs 1799'da Fransa'nın Tours şehrinde doğdu. Bir çiftçi ailesinden çıkmış olan babası, isminin başına asalet işareti olan D ünvanını kendisi eklemişti. Küçük Honoré'nin de benimseyeceği ve bütün hayatınca kullanacağı bu D, hak edilmiş olmadığından ileride düşmanlarının kendisiyle alay etmelerine vesile olacaktı. 1746'da doğmuş olan babası Bernard François Blassa, kendi babasının çiftliğinde tarım işlerinde çalışmış, köyünün papazından ders aldıktan sonra Paris'e giderek, orada hukuk bilgilerini ilerletmiş ve krallık meclisinde katip payesini elde etmişti. 1819 yılında emekliye ayrıldı ve servetini zararlı işlerde eritince, ailesiyle birlikte Villa Parisis kasabasına yerleşti. Burada toplumsal sorunlar hakkında incelemeler kaleme alarak bir köşeye yığmakla vakit geçiriyordu. Bununla birlikte edebiyatı ve özellikle romanı hor görüyor, zararlı sayıyordu. 100 yaşına kadar yaşamak arzusu ve azminde olan bu ihtiyar, 50 yaşındayken 18'indeki Parisli bir genç kızla, Matmazel Salambier'le evlendi. Zekasını babasından almış olan küçük Honoré'de, anlatı yeteneğini ve hevesini uyandıran annesi, aslında çok sinirli ve dayatmacı bir kadındı. Balzac sonraları, annesinin sesini ne zaman işitse titrediğini itiraf edecekti. 22 Haziran 1807'de küçük Honoré'yi Vendôme'daki Oratoriens Koleji'ne vermişlerdi. 300 öğrencisi olan bu kolejde 12 yaşına kadar 4 yıl kaldı. Okul son derece sıkı disiplin altındaydı ve eğitimde köhneleşmiş yöntemler kullanılıyordu. Honoré burada sıkılıyor, başarılı olamıyor, tembel ve sıradan bir öğrenci sayılıyordu. Derslerine çalışmıyor, verilen ödevleri yapmıyordu. Buna karşılık daha o yaşta kendi kendine yazı yazmaya başlamıştı. Çekmecesini karaladığı kağıtlarla dolduruyordu. Yaşından umulmayacak bir cüretle Traité de la Volonté, irade üzerine, adını verdiği eseri, hocası olan rahip elinden alarak yok etmişti. İlk çocukluk denemelerinden birine konu olarak hayret edilecek bir güce sahip olduğunu ileride kanıtlayacağı bu özelliği seçmesi, oldukça anlamlıydı. Derslerinden ve ödevlerinden esirgediği bütün zamanını okul kitaplığından alarak gizlice okuduğu kitaplara ayırıyor, ne bulursa okuyordu. Sözcükleri karıştırmaktan inanılmayacak zevkler duyduğunu söylemiyor muydu? Sözcükler onu büyülüyor, çocuk düşlerine yeni ve geniş ufuklar açıyordu. Bu kitaplardan esaslı ve sistemli bir kültür değilse de belleğinde pek güzel sıralamasını bildiği pek çok bilgi edinecekti. Ailesinin yanına döndüğünde bu aşırı okumanın verdiği sersemlikle adeta bir uyur gezer haline gelmişti. Ama evinde dinlenince bu hal yavaş yavaş geçti ve yerini artık hiç peşini bırakmayacak olan büyük adam olma tutkusuna bıraktı. Ailesi o sıralarda Paris'e taşındı. Babası onu Lepitre adında tanıdığı bir adamın pansiyonuna yerleştirdi. 1816'da burada lise öğrenimini bitirdikten sonra Sorbonne Üniversitesi'ne devam etti. Papaz okulunun tembel ve hevessiz öğrencisi, en ünlü edebiyat adamlarının verdiği derslerden büyük bir heyecan içinde dönüyordu. Aynı zamanda Guillaumet Merville adında bir hukukçunun bürosunda katip olarak çalışıyordu. Albay Chabert hikayesinin Derville'ini yaratırken ilk patronunu örnek almıştı. Büyük romancı, bütün hukukçuları şaşırtan adliye ve hukuk bilgilerini işte bu bürodaki çalışmaları sırasında edindi. Honoré, 20 yaşına gelinceye kadar babasının kendisine hep küçük çocuk muamelesi yaptığından, pek az para verdiğinden yakınıyordu. Sonsuz tutkularına gem vuran bu yoksulluk, büyük bir edebiyatçı olma, üne ve paraya bir an önce kavuşma hırsını kamçıladı. Babası onu iyi bir noter yapmak istediğini söyleyince, edebiyatçı olmaya kesin kararlı olduğu cevabını verdi. Ailesi bu tembel ve yeteneksiz çocuğun hayatta hiçbir şey olamayacağını düşünüyordu. Ama Honoré'nin direnmesi ve kesin vaatleri karşısında, aile tekrar Ville Paris'e dönerken, babası 2 yıl süreyle onu Paris'te bırakmaya razı oldu. Ama ailesi edebiyatçı olma isteğini ayıp saydığından, kimseye görünmemesini, bir yere çıkmamasını şart koşmuştu. Herkese çocuklarının hava tebdilinde olduğunu söyleyeceklerdi. Kenar mahallelerden birinde yıllığı 60 franga köhne bir oda tutmuşlardı. Açlıktan ölmemesine yetecek kadar bir para veriyorlardı. Buna karşılık 2 yıl içinde onu zenginliğe ve üne kavuşturacak eseri ortaya koyması gibi ağır bir şart koşmuşlardı. Daha yeni yazmaya başlayan bir adamın 2 yılda üne ve servete kavuşmasını beklemenin, ondan bir mucize istemekle eşdeğer olduğunu ailesi kavrayamıyordu. Tavan arasında mezara benzeyen odasında Balzac 15 aydan fazla kaldı. Bu daracık odada mobilya namına hasırı dökülmüş bir iskemle, topal bir masa, kötü bir kerevetten başka bir şey yoktu. Kız kardeşi Laura'ya yazdığı mektupta ayakları üşüdüğü için ondan eski bir atkı göndermesini rica etmişti. Biraz ekmek, biraz süt, biraz pastırma gündelik gıdasını teşkil ediyordu. Sabaha kadar yaktığı lambasının gazı ona yediği ekmek kadar pahalıya mal oluyordu. Odasını kendisi düzeltiyor, temizliyor, sık sık çamaşır yıkatmak masrafından kurtulmak için fanile gömlek giyiyordu. Suyunu satın almıyor, kendi eliyle gidip çeşmeden dolduruyordu. Ama halinden en küçük bir şikayette bulunmuyor, yoksulluklarını ülküsünün büyüklüğünden gelen bir sabırla karşılıyordu. Balzac'ın ilk çalışma yılları ve ilk yazıları, sonradan kanıtlayacağı edebi dehasıyla taban tabana zıt beceriksizliklerle doluydu. İlk eseri için yeteneğine ve zamanına uymayan bir yol izleyerek bir trajedi yazmak istemişti. Böylece ünü ve alkışları daha kolay toplayabileceğini umuyordu. Bir yandan da Coxic Rue adında bir roman tasarlamış ama kendisini henüz roman yazacak güçte görmediği için bu tasarısının gerçekleşmesini sonraya bırakarak trajedisine girişmişti. İngiliz tarihinin ünlü devlet adamını konu edinen trajedinin adı Cromwell'di. Ama bu anlamsız ve kötü eserini yazmakla vakit kaybederken bir yandan da çevresini inceliyor, izlenimlerini belleğine yerleştirerek büyük eserlerinin malzemesini zenginleştirmekten geri kalmıyordu. 1820 Nisan'ında ailesinin yanına Ville Paris'e döndü. Bitirmiş olduğu eseri getiriyordu. Bu tragedyanın okunması için ailesi dostlarını davet etti. Balzac eserini okumaya koyuldu. Ama hazır bulunanlar üzerinde pek soğuk bir etki bıraktığını görünce devam edemedi. Eseri bir edebiyat öğretmeni olan Andrieu'ye gösterdiler. Profesör genç adamın tragedya yazarak vakit kaybetmiş olduğunu söyledi. Honoré bu acı yargı karşısında umutsuzluğa kapılmadı. Kendi kendine demek tragedya benim saham değilmiş dedi ve ya bir şaheserle işe başlamalı ya da gebermeliyim diye düşündü. Ne var ki şaheserin doğması için daha uzun zaman beklemesi gerektiğini bilmiyordu. Ailesinin yanına döndükten sonra Honoré'nin tekrar Paris'e gitmesine izin verilmedi. Paris'te kalmasından kendisine bir hayır gelemeyeceğini artık iyiden iyiye kanaat getirmişlerdi. Balzac, Ville Paris'te mükemmel yiyip içtiği, rahat yaşadığı halde Paris'teki hayatını özlüyordu. İşte bu sıralarda ilk romanını yazmaya başladı. Ama hayal kırıklığı burada da kendini gösterecekti. İlk eserlerinin kendisini ünlü ve zengin biri yapacağını ummuştu. Paraya ihtiyacı vardı ve ilk eserlerini yazarken bu para hırsıyla işe girişmişti. Acele yazıyor. Hatta işini kolaylaştırmak için başka yazarlarla işbirliği yapmaktan çekinmiyordu. Ama bu şekilde ortaya konan eserlerin kötülüğünü kendisi de fark ediyor ve bunlara imzasını atmayarak sanata olan saygısını kanıtlıyordu. Kız kardeşine göre 5 yıl içinde 40'tan fazla cilt yazmıştı. Bu rakam abartılı olsa dahi bugün uzmanlarca bile bilinmeyen birçok eser yazmış ve yazılmasına katkıda bulunmuş olduğu kesindir. 1822 ile 1825 arasında 8 eserin kendi kaleminden çıkmış olduğu bilinir. Yazar bunları Lord Rune, Adovie Lacli, Horatio de Saint-Aubin gibi takma adlarla yayınlamış ve kendi eseri olduklarını kabul etmeye hiçbir zaman yanaşmamıştı. Bu çalışmalarında bir sanat kasti gözetmediği ve sırf para kazanmak istediği için zamanının zevkine uyarak o devrin modası üzerine esrarlı macera romanları yazmıştı. Ama hiçbir değer taşımayan bu ciltleri Balzac'ın yeteri kadar zengin olan eseri arasında saymamak daha doğru olur. Balzac'ın ilk aşkı Paris'ten Villa Parisis'teki ailesinin yanına döndükten sonra başladı. Paris'te Balzac ailesine komşu olan Berne ailesi, Villa Parisis'teki atalarından kalma çiftliklerine yerleşmişti. Fransa'nın eski ailelerinden birine mensup olan Monsieur de Berny, 1793'te 24 yaşındayken 16 yaşında bir genç kızla evlenmişti. Madame de Berny. 7'si hayatta olan 9 çocuk doğurmuş olmasına rağmen kocasını sevmemiş ve mutlu olamamıştı. Geçkin yaşına rağmen Madame de Berny gençliğini ve çekiciliğini büsbütün yitirmemişti. İlk defa güzel ve asil bir kadınla tanışan genç Balzac, bu yüzden aralarındaki önemli yaş farkına rağmen çok etkilemişti. Honoré'nin ailesinden hoşlanmayan ve onları pek bayağı bulan Madame de Berny, bu yakışıklı, duygulu ve zeki delikanlıyı beğeniyordu. Her ikisinin de kalbinde kaynayan aşk ihtiyacı onları birbirini sevmeye itti. Balzac, annesi yaşında olan bu kadına çılgınca aşk mektupları yazdı ve ondan karşılık gördü. Aralarında başlayan platonik sevgi çok geçmeden yerini tutkulu bir aşka bıraktı. Sevgilisinin, gelinlik kızların, kocasının ve oğullarının gözlerinden bu günahkar sevgiyi gizlemek çok güçtü. Her iki ailenin de ara sıra Paris'te kalmaları ilişkilerini bir derece kolaylaştırıyordu. Bu ilişkiden genç yazar maddi ve manevi birçok yarar sağladı. Madame de Berny zeki, görmüş geçirmiş bir arkadaştı. Acemi delikanlıya uzun tecrübelerin, tutkuların olgunluğunu getiriyordu. Ona aristokrasinin sımsıkı kapalı kapılarını açıyor, en kibar salonlara girmesini sağlıyor, incelik ve kibarlığını ona da aşılıyordu. Ayrıca bu yaşlı sevgili ona karşı adeta şefkatli bir anne sevgisi de besliyordu. Genç adamın edebi dehasına ilk inanan, onu bütün gücüyle ilk teşvik eden, çalışmalarını yöneten o olmuştu. Zaman bu aşkı yıkamadı. Daha çok kalplerin anlaşmasından doğan bu bağlılık, tutku yönünden gitgide sıyrılmış, daha derinlere kök salmış olarak devam etti. 1832'de sevgilerinin artık bir arkadaşlıktan başka bir şey olamayacağına karar vermişlerdi. Gene de 1836'da Madame de Berny öldüğü zaman Balzac çok sarsıldı. Annesine yazdığım mektupta, "Ah anneciğim, Madame de Berny ölüyor. Acımı bir ben bilirim, bir de Tanrı. Üstelik çalışmak lazım, ağlayarak çalışmak," diye yazıyordu. Yabancı kadına yazdığı mektupta ise şöyle diyordu: "Kaybettiğim kadın benim için bir anneden öte, bir arkadaştan öte, herhangi bir yaratığın bir başkası için olabileceğinden öte biriydi. Sözleriyle, eylemleriyle beni büyük fırtınalar sırasında sadıkça korumuştu. Bugün yaşıyorsam onun sayesindedir." 1825'ten 1828'e kadar hayatı gerçekten fırtınalar içinde geçmişti. Asıl değerli eserlerini henüz kaleme almaya başlamamıştı. Yazdığı eserler henüz kendisine ne para ne de ün getiriyordu. Paris çevresi kendisini büyülediği için artık ailesiyle birlikte Villa Paris'e dönmek istemiyordu. Bir takım sefil ve parasız gazete yazarları ile birlikte yoksulluk içinde yaşıyor, Paris kaldırımlarını arşınlıyordu. Ama bu acı dolu yıllar kendisine manevi hazlar vermese de, İleride romanlarının özünü oluşturacak zengin hayat bilgisini kazandırıyordu. Hayatını yazılarıyla kazanamadığı için iş hayatına atılmayı düşünüyordu. Ama bu alanda da edebiyata doğru çekildi. La Fontaine'in ve Molière'in eserlerini basmak üzere bir yayıncı ile ortak oldu. Madame de Berny bu iş için kendisine 30 bin frank ödünç verdi. Ama umutları gerçekleşmedi. Bu işten 15 bin frank borçla çıktı. Bu ziyanı kapatmak için yine bir basım evi satın aldı. 1,5 yıl içinde işler tekrar çıkmaza girdi. Basım evi alacaklıların kuşatmasından kurtulamıyordu. Bu sırada bir harf dökümhanesi iflas yüzünden satılığa çıkarılmıştı. Balzac bu karlı iş yerini satın alırsa işlerini yoluna koyabileceğini düşündü. Madame Bernier'in yardımlarıyla dökümhaneyi de satın aldı. Ama her şeye rağmen 1828'de iflas geldi çattı. Bu yanılgının acılarını César Breteau adlı romanında anlatmıştır. Sonunda akrabaları işe karışarak borçların bir kısmını kendi üzerlerine almak zorunda kaldılar. Madame de Bernier tarafından düşük bir bedelle satın alınmış olan dökümhane, oğlu Alexandre'nin idaresi altında çok verimli bir kurum oldu. Ama Balzac'ın iş adamı olmadığı artık iyice anlaşılmıştı. Ve bu tecrübesi pek pahalıya mal olmuştu. Yalnız Madame de Bernier'in zararı 45 bin frankı buluyordu. Kendi ailesi de 40 bin frank kadar zarar etmişti. Balzac, ticaret dünyasında bir yeri olmadığını anlamış olsa da cesaretini kaybetmemişti. Paris'in en gürültülü muhitlerinde sefaletle iç içe geçen yılların kendisine kazandırdığı manevi olgunlukla yeniden yazmaya koyuldu. Tenha bir yerde küçük bir köşkün bir katını kiraladı. 29 yaşındaydı ve 100 bin frank borçlanmıştı. Bu kez yazı masasının başına çok ciddi niyetlerle geçti. Fransız ihtilali ardından Şonlar Savaşı'nın bir safhasından bir roman konusu çıkarabileceğini düşünürken, her şeyden önce belgelere dayanmak gereğini duyuyordu. Romanın geçtiği yerleri görüp tanımak için, Fujer'de oturan bir baba dostunun yanına gitti. Kasabayı ve civarı dolaştı, köylülerle düşüp kalktı, notlar aldı ve ondan sonra kendisine ayrılan odada masa başına geçerek eserini yazmaya koyuldu. 5 ay sonra ilk büyük romanı, Le Chouans yayınlandı. Bu eserini sonraları ilk eserim ilk dostuma diye ithaf ederek daha önce yazdıklarını zımnen inkar edecekti. Le Chouans da Müsteyar adlı yayınladığı öteki romanlarından fazla satmadı. Gerçi eser eleştirmenlerin dikkatini çekmedi değil ama hak ettiği kadar anlaşılamadı. Hatta ünlü eleştirmen Sainte-Beuve bu romanı Walter Scott'ın değersiz bir taklidi diye gösterecek kadar haksızlıkta ileri gitti. Gerçekte Fransız edebiyatının en büyük romancılarından biri bu romanla şaheserlerinin ilkini vermiş bulunuyordu. Le Chouans'ın yayınlanması edebiyat tarihi bakımından önemli bir olay sayılabilir. Daha sonra Balzac kendine güvenerek, olgunluğunun farkına vararak bütün gücüyle işe koyuldu. 1829'dan 1833'e kadar 4 yıl içinde 15-16 eser vardı. Bunların arasında La Peau de Chagrin, Louis Lambert, Le Médecin du Champagne, Eugène Grandet gibi 4 büyük romanı, Conte Drolotique adını verdiği seriden 20 hikaye, içlerinde Le Colonel Chabert, Le Cure de Tour gibi başarıları da bulunan 30 kısa roman, Evliliğin Fizyolojisi gibi inceleme eserleri ve daha pek çok makale ve yazılar da vardır. Şaşılacak kadar çeşitli olan bu yazıları onun öğrenmeye ve anlamaya karşı tükenmez merakını ve dönemini çok iyi tanıdığını kanıtlamaya yeterlidir. Evliliğin fizyolojisi skandal yaratarak ona ün kapılarını açtı. Başına kadınlar buraya giremez cümlesini koyduğu eserinde kadınlığın savunmasını üstlenmiş ve cinsel geçimsizliklerin bütün suçunu erkeğe atmak istemişti. Burada kendi düşüncelerinden çok Madame de Berny, Madame d'Abrantes gibi tanıdığı aydın kadınların tezini savunmuş ve onların etkisi altında kalmıştı. Artık Balzac ünlü bir adamdı. Borçlarının yükünü omuzlarından henüz atamamış olmasına karşın atları, arabaları vardı. Rahatça yaşıyordu. Artık o eski sıska adam değildi, göbeklenmeye başlamıştı. Sağlığı yerinde, yanakları al aldı. Kalın dudaklarından gülümseme eksik olmuyordu. En kibar salonlara devam ediyor, zevkli giyiniyor ve bir romancının en önemli özelliği iyi yaşamayı bilmektir, diyordu. Bazı terlikleri ve röptöşambrı içinde odasından dışarı çıkmayan bir münzevi şeklinde anlatan söylentiler doğru değildir. Usanmaz bir sabırla çalışan bu büyük romancı, yaşamayı, böylece romanları için belgelerini kaynağından toplamayı biliyordu. Kendisine ilk olarak Madame de Girardin'in evinde rastlamış olan Lamartine, henüz ancak birkaç sayfasını okumuş olduğu bu genç yazarı şöyle tasvir eder. Mermer şöminenin yanında ayakta duruyordu. Yüzünün parıltısı ve bedeninin hareketliliği boyunu fark etmeye engel olsa da uzun boylu değildi. Zeminle kendisi arasında mesafe var gibiydi. Bazen sanki bir fikir demetini toplamak için yere kadar eğiliyor, bazen de düşüncesini sonsuzluğa kadar izlemek için ayaklarının ucuna basarak yükseliyordu. Benim için sözünü yarım dakikadan fazla kesmedi. Monsieur ve Madame Girardin'le sohbetin hararetine kapılmıştı. Beni canlı, aceleci, zarif, son derece iyicil bir bakışla süzdü. Elini sıkmak için yanına yaklaşmıştım. Tek kelime etmeden anlaştığımızı gördüm ve aramızda her şey söylenmiş oldu. Saf ve alaycı yüzünde özellikle gözleri her göreni şaşırtan bir cazibeyle parlıyordu. Bu gözlerin güzelliğinden çok söz edilmiştir. Eserlerini basmış olan yayımcısı Verde, anılarında bu gözlerin bir mıknatıs çekiciliğiyle üzerine çevrildikleri zaman kesesindeki son liraya kadar çekmek gücünde olduğunu söylemişti. Bir gün büyük bir servet yapmak, Paris de France rütbesini almak ve bir düşesin kocası olmak hayaliyle devam ettiği kibar salonlarda Balzac, Düşes d'Abrantes'i tanıdı. 30 yaş kadını romanında Madame Diglemont adı altında onu tasvir eder. General Junot'dan dul kalmış olan bu kadın, ikisi kız, ikisi erkek, 4 çocuk annesiydi. Madame d'Abrantes, Balzac'ın üstünde ilk bakışta büyük bir etki yaratmıştı. Geçirdiği maceralı hayatın verdiği bütün yorgunluk ve bıkkınlığa rağmen, gençliğini hala kaybetmemiş olan kadın bu ilgiden hoşlandı. Madame d'Abrantes de yazı yazıyordu. Balzac ona anılarım yazmasını tavsiye etti. 18 ciltlik bu anılar epey rağbet gördü ve cilt başına yayın evinden 3000 frank aldı. Bununla birlikte Paris salonlarının bu gözde kadını 1838'de borç içinde öldü. Balzac kadınlardan imzalı imzasız günde birkaç mektup alıyordu. Bu mektuplardan birinin sahibi ona kimliğini açıklamıştı. Bu Fransa'nın en soylu ailelerinden birine ait gerçek bir düşesti. Bir at gezisinde fena halde düşerek yaralandığı için neredeyse her zaman salonda uzanmak zorundaydı. Zeki, ince ve duygulu bir kadın olan Düşes de Castries, Balzac'ı büyülemekte gecikmedi. Kendisine layık bir arkadaş olabilmek için Balzac ona her zamankinden fazla özen gösteriyor, kıyafeti için çılgınca masraflara giriyor, işlenmiş altından düğmeleri olan elbiseler giyiyordu. Yazar pek masum kalmış olan bu ilişkinin hayatının en büyük acılarından biri olduğunu söyleyecekti. Ama Balzac'ın asıl büyük aşkı, ölünceye kadar devam etmiş olan ilişkisi Entrajere, yabancı kadın diye anılan Polonyalı Madame Hanska'yla olanıydı. 1832'nin Şubat ayında Balzac, yayıncısından Odessa'dan kendi adına gönderilmiş yabancı kadın imzalı bir mektup buldu. Eserlerine ve şahsına hararetli bir ilgi gösteren mektupta, "Sizin için ben bir yabancı kadınım ve hayatım boyunca öyle kalacağım. Beni hiçbir zaman tanımayacaksınız," deniliyordu. Gel gelelim, 18 ay sonra yabancı kadın Balzac'ı Nöşetel'e davet etti. 1833 Eylül'ünde Balzac gizlice Paris'ten ayrıldı. 3 gün sonra oradaydı. Birkaç günlük bir buluşmadan sonra Paris'e döndü. Yabancı kadın Madame Hanska 29 yaşındaydı. Ailesi tarafından parasına tamah edilerek kendisinden 25 yaş büyük bir ihtiyar asilzade, Kont Hanski ile evlendirilmişti. Ukrayna'nın Vyershovnia şehrinde şatoları ve geniş arazileri vardı. Son derece kıskanç ve aksi tabiatlı olan Kont, karısına pek katı, sıkıntılı bir hayat yaşatıyordu. Birbirini yalnız manen tanıyan bu iki insan, Nöşetel'in bir parkında karşılaştıkları zaman Balzac, Madame Hanska'nın güzelliğine hayran kaldı. Buna karşılık onun, müstakbel sevgilisi üzerinde bıraktığı ilk izlenim aynı derecede iyi olmadı. Ama her yerde imdadına yetişmiş olan gözleri bu kez de durumu kurtardı. Bu buluşmayla edebiyata mal olan aşkların en muhteşemlerinden biri başlamış oldu. Aynı yılın Ekim'inde Cenevre'de tekrar buluştular ve Kontanski öldüğü zaman evlenmek kararıyla ayrıldılar. Bundan sonra görüşmeleri hiç de sık olmayacaktı. 1835'te Viyana'da kısa süren bir buluşmadan sonra uzun süre beklemeleri gerekti. Kontanski 1841'de öldü. Fakat miras sorunları ve bazı aile güçlükleri genç kadını vaadini yerine getirmekten uzun süre alıkoydu. Kontes Hanski, dul kalmasından ancak 9 yıl sonra Balzac'la evlenebildi. Bu süre içinde aradaki uzun yolculuğa hiç şikayetsiz katlanan Balzac, onu birkaç kez ziyaret etti. Arada birçok kadınla olan geçici ilişkilerine rağmen Balzac, yabancı kadına şaşılacak bir sadakatle bağlı kaldı. Fransız edebiyatının en güzel romanlarını yazmış olan sanatçı, artık kendi büyük romanını yaşıyordu. Ona, ruhunun bütün fırtınalarını, hayatının bütün acı ve neşelerini yansıttığı yığınla mektup yazdı. Edebi eserleri arasında bu mektupların da önemli bir yeri vardır. Madame Hanska ile evlenmeyi onu tanıyalı beri kendisine hedef ve amaç edinmişti. Bir türlü gerçekleşmeyen bu emeli, arzu ve ihtirasının artmasına ve bu yüzden ıstırap çekmesine sebep oluyordu. Madame Hanska ile evliliği ona yalnızca sevdiği kadını vermeyecekti. Manevi nişanlısı aynı zamanda büyük bir servetin sahibiydi, asildi. Onun sayesinde borçlarını ödeyecek, mevki ve itibar sahibi olacaktı. Akademiye üye seçilecekti. Fransız Akademisi'ni bu seçimi geciktirmeye zorlayan tek neden borçları değil miydi? 1846'da Madame Hanska bir çocuk bekliyordu. Babası Balzac olduğundan acele evlenmeleri gerekiyordu. Sevgilisi Wiesbaden'deydi. Balzac hemen Metz şehrine gitti. Valiyle görüştü. Tamamen gizli tutulacağına söz aldıktan sonra evlilik hazırlıklarıyla uğraştı. Ama Madame Hanska bir kaza geçirdi. Çocuk tehlikesi kalmadığı için evliliği hızlandırmaya da gerek kalmamıştı. Tasarı suya düştü. Balzac beklediği mutluluğuna yuva olarak Paris'teki Fortuné sokağında, bugün Balzac sokağı, küçük bir ev satın aldı. Bu evi büyük bir itinayla döşedi, süsledi, eşyaları için çılgınca masraflara girmekten çekinmedi. Bir yandan da eserine devam ediyordu. 1838'den sonra tiyatro alanında çalışmaya başladı. 20 roman şaheseri vermiş olan bu usta yazarın ilk oyunu son derece acemice bir melodramdı ve oynanmadı. Romanlarında Molière'i bile kıskandıracak güzellikte konuşma sahneleri yaratmasını bilen adam, oyun yazmakta güçlük çekiyordu. Ama yılmadı. Votrin adlı ikinci eseri polis tarafından yasaklandı ve bu hareket onu bir utançtan kurtarmış oldu. Kötü oyunlar her seferinde biraz daha gelişme göstererek birbirini kovaladı. Sonunda Mercadet adlı oyunuyla sahne edebiyatı alanında da bir şaheser verdi. Tiyatroya ilk kez gerçekçiliği getiriyordu. Ömrü yetseydi, büyük tiyatro yazarları arasında belki onun da adı anılacaktı. Roman serisi de zenginleşiyordu. 1846'da Le Cousin Bête, 1847'de Le Cousin Pons gibi şaheserleri yayınladı. 1848'de son bitmiş romanı olan L'Anvers de Histoire Contemporaine çıktı. Son romanını veren Balzac henüz 49 yaşındaydı. Ama çok çalışmak onu vaktinden önce tüketmişti. 1849'da bütün borçlarını ödeyebilme umudunu besliyordu. Fakat yeni bir devrim ona 60 bin frank zarara mal oldu. Bu umudu da suya düştü. Bir yandan bu hayal kırıklığı, öte yandan büyük emelinin bir türlü gerçekleşmemesi sağlığını bozmuştu. 1848 Eylül'ünde yabancı kadınla buluşmak üzere Ukrayna'ya hareket ettiği sırada hastaydı. Orada hastalığı arttı. Özellikle kalbi zayıflamıştı. 1850 Şubat'ında hastalığı iyice ilerledi. Ama bir ay sonra istediği oldu. Madame Hanska ile evlendi. Kadın bu evliliğe büyük olasılıkla yaşayacak çok zamanı kalmadığını görerek, salt ona acıdığı için razı olmuştu. Ama 15 yıl sürmüş olan bu ideal aşk evresinden sonra, evliliğin ertesi günü yeni evliler arasında anlaşmazlık ve kavga baş gösterdi. Paris'e gitmek üzere yola çıktılar. İkisi de hastaydı. Balzac, nişanlısı için bir kuş yuvası gibi süslediği evde ölüm döşeğine yatmaya gidiyordu. 17 Ağustos günü Bazan ölmek üzere olduğunu haber alan Victor Hugo, geceliğin onu ziyarete gitti. Meslektaşını yarı ölmüş bir halde odasında yapayalnız buldu. Herkes onu terk etmişti. Karısı bile. Ve daha son nefesini vermemiş olan vücut, şimdiden çürümeye başlamış, odayı bir ölüm kokusuyla doldurmuştu. Büyük romancının ölüm halinde sayıklarken romanlarının kahramanlarından Doktor Blanchot'u çağırdığı, okuyacağımız öyküde tasvir edilen Derville vasiyetname yazdırmaya kalkıştığı söylenir. İşte, 19. yüzyılın en büyük romancısı böylece 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenaze töreninde bütün Paris halkı çok sevdiği romancıya son bir saygı gösterisinde bulunmaya koştu. Eseri, Balzac her şeyden önce döneminin adamıydı. Ne tarih ne de moda olan mitologya onu çevresinde kaynaşan insan yığınları kadar etkilemişti. Doğa güzellikleri karşısında pek fazla bir heyecan duymayan yazar, insanla ilgili her şeye derin bir merakla bağlıydı. Hayatın akışı içinde karakteristik olan hiçbir şey onun gözünden kaçmıyordu. Tam tersine, herkes için en olağan, en anlamsız sayılan kişilerde, durumlarda derin anlamlar görüp gösterebiliyordu. Hiçbir sınıfın, hiçbir zümrenin temsilcisi değildi. Toplumun bütün tabakalarından her türlü insanlar onun için aynı derecede merakla incelenmeye değer birer özneydi. Ve toplum karşısında son haddine varan bu objektifliği sayesinde bütün toplumun tahlilini yapmayı, dönemini bütün özellikleriyle eserinde yaşatmayı başardı. Dante'nin ilahi komedyasına nazire olan insanlık komedyasının 50 cildinde sayısız insan yer alır. Bir romanında birkaç çizgiyle silik bir portresi çizilmiş bir tip başka bir romanının baş kahramanı olarak görülebilir. Çeşitli romanlarının kişileri arasında akrabalıklar, dostluklar, iş ilişkileri gibi yakınlıklara rastlanır. Balzac yarattığı kişileri kendi evlatları ve dostları gibi sevmiş, onlardan ayrılmaya bir türlü razı olamamıştır. Bu da hayal gücünün nasıl zengin bir evren olduğunu göstermeye yeter. Eşsiz bir belleği vardı. Böyle bir eser için belleğin ne büyük bir yardımcı olacağı ortadadır. Herhangi bir gözlemden kafasına yerleştirdiği bir tipi 10 yıl, 20 yıl sonra romanlarında yeniden dirilttiği oluyordu. Balzac idealistti. Eserinde insanca amaçları izlemiş, ahlak ve toplum hakkındaki düşüncelerini ve inançlarını yaymaya çalışıyordu. Bu idealizminin eserine kattığı ölçülü romantizme rağmen, gerçekçi romancılığın en gerçekçisi olarak kalmayı başardı. Bunu da bütün romanlarını hayattan almasına borçluydu. Romanlarındaki olaylar Fransa'nın çeşitli illerinde ve Paris'in her semtinde geçer. Böylece dönemin Fransa'sı hakkında toplu bir fikir verme amacını gütmüştür. Ama görmeden, incelemeden tasvir ettiği bir tek dekor yoktur. Olayın gerçeği, yerin coğrafi durumunu, insanlarını, örf ve adetlerini, çalışma şekillerini, geçmişini iyiden iyiye incelerdi. Romanlarında dekora pek önem vermeyen Balzac, tiplerinin tasvirlerinde pek başarılıydı. Romanlarında adı geçen ve yüzü, kılığı, tabiatı bize uzun uzadıya anlatılmış olmayan tek bir kişilik yoktur. Bu tasvirlerde onu geride bırakan bir romancı gösterilemez. Bazen belli bir ideolojisi vardı. İki ebedi gerçeğin ışığında yazıyorum, din ve krallık diye yazmıştı. Ama demokratik krallığın değil, mutlakiyetçi krallığın kurulmasından yanaydı. Dininse özellikle Katolik inançta insanlığın en büyük hizmetlerinde bulunan toplumsal bir kurum olduğuna inanıyordu. Buna karşılık krallık Fransa'da yeniden kurulduğu zaman onunla ilk alay eden yine Balzac olmuştu. O kendi hayalinde yaşattığı özel bir din ve krallık şeklinin peygamberiydi. Gerek din adamlarının gerekse krallık yönetiminin kötülüklerini eleştirmekte o kadar ileri gitmişti ki bunlara faydasından çok zararı dokunduğunu söyleyenler oldu. Çağdaşları romanlarında çoğunlukla hep kötü insanları ve kötülüğü tasvir etmiş olduğunu söyleyerek onu eleştirmişlerdi. Külliyatında toplumun zararlı tipleri eşsiz bir ustalıkla tasvir edilmiş olsa da, Alban Schabert gibi iyiliğin simgesi olarak gösterilebilecek insanlar da bu eserlerde zaman zaman görülür. Balzac, erdemli bir adamı ilginç kılmak gibi güç bir davayı hallettiğini söyleyerek övünürdü. Bazen sınırsız yaratma gücünün yanı sıra düşünce gücü de özellikle kaydedilmeye değerdir. Bu bakımdan kendisiyle aynı ayarda olduğu söylenebilecek romancıların hepsinden üstündür. Bilgisi sonsuzdur. Metafizik, psikoloji, estetik, politika, din, bilim, felsefe, beşeri bilgilerin her alanındaki eserleri şaşılacak bir zeka ve görüş kudretinin örnekleriyle doludur. Kahramanlarını gündelik hayatlarının maddi ve manevi bütün yanlarıyla gözler önüne serer. Bize onların hastalıklarından söz ederken doktordur. Ticaret ve hukuk işlerini anlatırken de avukat. İş hayatında hiç başarılı olamayan Balzac, romanlarında herkesi şaşırtan bir ticaret ve iş zekası göstermiştir. Cesar Birotte adlı romanı bunun en açık örneğidir. Bu düşsel kişiler bize böylesine gerçekçi bir biçimde tasvir edildikleri için onları yakından tanımış olduğumuz ahbaplar gibi hatırlarız. Romancının en gerçek gücü de bu değil midir? Balzac'ın romanlarında acıma duygusu en geniş ölçüde gelişmiş bir insan yüreğinin vuruşu duyulur. İnsanlığı seven ve onun ıstırapları üzerine şefkatle eğilen bir baba yüreği. Birçokları Balzac'ın kötü yazdığını ve üslup sahibi olmadığını söyler. Kendine özgü bir üslubu olmadığı iddiası belki yerindedir. Edebiyatı salt biçimden ibaret sayanların görüşüne katılmayan büyük romancı, heybetli eserini bir an önce bitirebilmek kaygısıyla üslup unsuruna pek fazla önem vermemiş ama yazıları üzerinde çok çalışmıştır. Bir üslup yaratabilmek için arkadaşlarının görüşlerini almıştır. Bir sayfayı bazen defalarca yeniden yazdığı, bir cümlesi için bütün bir gece çalıştığı olmuştur. Bazı sayfaları, örneğin bir Chateaubriand ayarında mükemmel olmasa da, zaman zaman depreşen bu güzel yazma hevesinin eseridir. Bu sayfalarıyla Balzac, en büyük üslupçular ayarında yazabileceğini kanıtlamıştır. Romanlarında ağdalı zevksiz kısımlar yok değildir. Ama genellikle benzetme ve eğretilere boğulmamış çıplak üslubu, tasvir ettiği gerçeğe çok uygun düşer. Bu bakımdan Balzac, 19. yüzyıl Fransız yazarlarının en canlısı olarak kalacaktır. Balzac, çevrilmesi en güç yazarlardan biridir. Eserinin çok büyük önemine rağmen yakın zamanlara gelinceye kadar çevirmenlerimizin ona pek az rağbet göstermiş olması belki de bu yüzdendir. Balzac, geçen yüzyılın Fransızcasıyla yazar. Bütün kişilerini kendilerine özgü özellikleriyle ve çok renkli bir konuşma diliyle konuşturur. Tasvir ettiği iş ve toplum çevreleriyle ilgili terimleri sıralamaktan çekinmez. Uzun ve ağdalı cümleler kurar. Bu ciltte okuyacağınız Albay Chabert, insanlık komedyasının çevrilmesi en güç eserlerinden biri sayılabilir. Yazar bu eserinde, o zamanki Paris'in adliye ve hukuk hayatını bütün hareket ve renkleriyle tasvir etmek istemiştir. Yaşar Nabi Nayır. Yaşar Nabi Nayır. Albay Chabert. Vay! Gene şu bizim arabacı kılıklı. Bu haykırış hukuk bürosunun ayak işlerinde kullanılan ve o sıralarda büyük bir iştahla bir ekmek parçasını dişleyen çocuğun ağzından kaçmıştı. Elindeki ekmekten biraz iç kopardı, topak haline getirdi ve yaslandığı pencereden alaycı bir tavırla fırlattı. İyi nişanlanmış olan topak dava vekili Monsieur Derville'in oturduğu Vivian sokağındaki evin avlusundan geçmekte olan bir yabancının şapkasına vurduktan sonra neredeyse pencere hizasına kadar zıpladı. Başkatip bir masraf makbuzunun toplamını yarım bırakarak, ''Bana bak Simonin'' dedi. ''Herkese takılma öyle, yoksa seni kapı dışarı ederim ha. Bir müşteri ne kadar yoksul olursa olsun, yine de insandır.'' Ayak işlerinde kullanılan çocuklar genellikle Simonin gibi 13-14 yaşlarında ve bütün dairelerde başkatibin özel buyruğu altındadırlar. Mahkeme mübaşirlerine masraf makbuzları, adliye sarayına dilekçeler götürürken onların özel işlerini de görür, aşk mektuplarını taşırlar. Ahlakları bakımından Paris'in serseri yumurcaklarına ve talihleri açısından da karışık davalara benzerler. Bu çocuklar hemen her zaman merhametsiz, başıboş, düzene sokulması imkansız, dörtlükler uyduran, çenesi düşük, açgözlü ve tembeldirler. Bununla beraber neredeyse bütün bu katiplerin 5. katta oturan bir anneleri vardır ve ellerine geçen 30 ya da 40 franlık aylığı onunla paylaşırlar. Simonin, hocasının hatasını yakalayan bir öğrenci edasıyla, ''Eğer insansa'' dedi, ''niye arabacı kılıklı diyorsunuz?'' ve peynir ekmeğini yerken omuzunu pencerenin pervazına dayamaya devam etti. Çünkü araba beygirleri gibi bir ayağını kaldırıp ötekinin burnuna yaslayarak ayakta dinleniyordu. Godeşal adındaki 3. katip, 4. katibin karaladığı ve taşradan yeni gelmiş 2 acemi tarafından kopya edilen bir dilekçeye bir görüşünü eklerken birden sözünü keserek alçak sesle, ''Bu havana nasıl bir oyun oynayabiliriz acaba?'' dedi. Sonra dilekçeyi okumaya devam etti. ''Ama asil ve iyiliksever dirayetiyle majesteleri 18. Louis, rakamla değil yazıyla yazın ha, müsveddeyi yazan çok bilmiş Destrochet. Yönetimi yeniden devraldığı zaman anladı ki, bu koca zevzek ne anlamış bakalım? Yüce Tanrı onu yüksek bir göreve memur etmişti. Ünlem işareti ve altı nokta. Hakimler bunu mazur görecek kadar inançlıdırlar. Ve ilk düşüncesi aşağıda yazılı kararnamenin tarihinden de anlaşılacağı üzere, sadık ve sayısız hizmetkarın, sayısız tabiri mahkemenin hoşuna gidecek bir iltifattır. Bütün mallarını bunlar ister kamusal alanda bulunsun, ister sarayın sıradan ya da olağanüstü mal mülkü arasında yer alsın, isterse de kamusal kuruluşlar tarafından bağışlanmış olsun, hepsini iade ederek ihtilalci zamanlarımızın korkunç ve hazin felaketleriyle uğradıkları zarar ve ziyanları telafi etmek oldu. Çünkü biz, Godeşal üç yazıcıya, durun dedi. Bu müsibet cümle sayfamı doldurdu. Damgalı kağıdın kalın sayfasını çevirebilmek için defterin arkasını diliyle ıslatarak, ah dedi, ilave etti. Ona bir oyun oynamak isterseniz, kendisine patronun müşteriyle ancak sabahın saat 2 ya da 3'ünde görüşebileceğini söyleyin. Bakalım gelecek mi ihtiyar Kaltaban? Godeşal başladığı cümleye devam etti. Yazdınız mı? Diye sordu. Üç yazıcı, evet diye bağırdılar. Dilekçe, sohbet ve muziplik planı hep birlikte ilerliyordu. Şşt, Buşar Baba, kararnamenin tarihi neydi? İyilerin noktalarını koymak lazım, vay anasını. Bunlar sayfaları doldurur. Başkatip Buşar daha cevap vermeden yazıcılardan biri vay anasını diye tekrar etti. Godeşal yeni gelenlerin birine hem alaycı hem de öfkeli bir ifadeyle bakarak ne? Dedi. Vay anasını da mı yazdınız? Dördüncü katip Desroche yanındakinin yazısına eğilerek tabii ya iyilerin noktalarını koymak lazım. Vay anasini yazmış iyiyle. Bütün katipler gürültülü bir kahkaha kopardılar. Simonin nasıl Monsieur Hür diye bağırdı. Vay anasını tabirini hukuki bir deyim mi sandınız? Bir de Mortanyeli olduğunuzu söylüyorsunuz ha? Başkatip, silin bakayım onu dedi. Harç kesecek hakim defterde böyle şeyler görürse, baştan savma iş yapmışlar der. Patronun başını derde sokacaksınız. Sakın bir daha böyle saçmalıklar yapmayın Monsieur Hür. Bir Normandiyalı baştan savma dilekçe yazmamalıdır. Dilekçe hukukçuların alfabesidir. Kararname diye sordu Gordeşal. Hangi tarihteydi bu şar? Başkatip işini bırakmadan Haziran 1814 diye cevap verdi. Daire kapısının vurulması dilekçenin uzun ve ağdalı cümlesini yarıda kesti. Sağlıklı, parlak ve alaycı gözlü, kıvırcık saçlı 5 yazıcı, koro halinde hep birden ''Giriniz!'' diye bağırdıktan sonra burunlarını kapıya doğru kaldırdılar. Buşar, yüzü bir evrak yığınının içine gömülü, üzerinde çalıştığı masraf makbuzunu hazırlamaya devam etti. Daire hukuk işleriyle uğraşan bütün o korkunç yerlerdekine benzer klasik bir sobanın bulunduğu büyük bir odaydı. Borular odayı köşeden köşeye kat ediyor ve kullanılmayan bir şömineye ulaşıyordu. Bu şöminenin mermeri üzerinde çeşitli ekmek parçaları, 3 köşe brie peynirleri, taze domuz kotletleri, bardaklar, şişeler ve başkatibin kakao fincanı görülüyordu. Yiyeceklerin kokusu, ölçüsüz kızdırılmış sobanın kokusu, daire ve kağıt yığınlarına özgü koku ile öylesine karışıyordu ki, bir tilkinin pis kokusu bile orada duyulamazdı. Odanın zemini şimdiden katiplerin getirdikleri çamur ve karla kaplanmıştı. Pencerenin yanında başkatibin yuvarlak kenarlı yazı masası bulunuyordu ve buna ikinci katibe ait küçük bir masa dayalıydı. İkinci katip o sırada adliye evraklarıyla uğraşıyordu. Saat sabahın 8 ile 9'u arasıydı. Dairede tek süs olarak gayrimenkul hacizlerini, satışları, reşitleri ve reşit olmayanlar arasındaki izale-i şuur işlemlerini, nihai ya da hazırlık ihalelerini haber veren büyük sarı ilanlar vardı. Bunlar hukuk bürolarının şanı şöhretiydi. Başkatibin arkasında duvarı yukarıdan aşağıya kaplayan kocaman bir evrak etajeri bulunuyordu. Bunun her gözü dava dosyalarına özel bir şekil veren kırmızı ipliklerin ve etiketlerin sarktığı evrak yığınlarıyla doluydu. Dolabın alt gözlerine kullanıla kullanıla sararmış, etrafı mavi kağıtlarla çevrili, üzerlerinde ağdalı işleri pişmekte olan yağlı müşterilerin adları yazılı kartonlar istif edilmişti. Pencerenin kirli camlarından içeriye pek az aydınlık giriyordu. Zaten Paris'te Şubat ayında saat 10'dan önce lambasız yazı yazabilecek pek az hukuk bürosu vardır. Çünkü bunların hepsi ihmal edilmiş ve bakımsızdır. Sebebi de kolayca anlaşılabilir. Oraya herkes gider ama kimse orada kalmaz. Bu kadar bayağı bir yer kimsenin ilgisini çekmez. Gençler için bir dershane, müşteriler için bir geçit, sahibi için de bir laboratuvar olan bu yerin şıklığını ne avukat, ne davacılar, ne de katip umursar. Kirli mobilyalar bir sahipten ötekine öylesine bir dini özenle devredilir ki, bazı dairelerde çoktan modası geçmiş antika eşyalara ve içi ta eski dönemden kalma evraklarla dolu çuvallara hala rastlanır. Bu karanlık tozdan yağlanmış dairenin de ötekiler gibi davacıları tiksindiren ve burayı Paris'in en çirkin ve en korkunç yerlerinden biri haline getiren bir yanı vardı. Eğer duaların bakkal malı gibi tartılıp parayla alındığı rutubetli kiliseler, bayramlarımızın geleceğini bize göstererek hayatın bütün yalancı düşlerini yok eden partalların sallandığı eskici dükkanları, şiirin bu iki çirkef lağımı olmasaydı, bir hukuk bürosu bütün toplumsal yerlerin en korkuncu olurdu. Ama kumarhane, mahkeme, piyango bürosu ve genel evler de böyledir. Neden mi? Belki de bu yerlerde facia insanın içinde oynandığından onu ayrıntılara karşı ilgisiz bırakır. Bu durum büyük düşünürlerin ve büyük tutkular peşinde koşanların sadeliğini de açıklar. Çakım nerede? Ben yemeğimi yiyorum. İyi halt ediyorsun. İşte dilekçe üstünde bir leke. Şşş beyler! Bu çeşitli haykırışlar ihtiyar davacı mutsuz adamların hareketlerini doğallıktan uzaklaştıran bir tevazuyla kapıyı kapatırken hep birlikte yükseldi. Yabancı gülümsemeye çalıştı. Ama altı memurun büsbütün kayıtsız yüzlerinde boş yere biraz nezaket belirtisi aradıktan sonra yüzünün kasları gevşedi. Şüphesiz insanları yargılamaya alışık olduğundan bu zevzeğin kendisine tatlılıkla cevap vereceğini umarak büyük bir nezaketle getir götürücü çocuğa seslendi. Monsieur, patronunuzla görüşebilir miyim? Muzip çocuk zavallı adama sağırım demek istercesine sol elinin parmaklarıyla kulağını birkaç kere dokunarak cevap verdi. Ne istemiştiniz monsieur? Godeşal bu soruyu sorarken dörtlük bir topu dolduracak kadar büyük bir ekmek lokmasını yutmaya çalışıyor, bıçağını sallıyor ve üstte kalan ayağını gözü hizasına getirerek ayak ayak üstüne atıyordu. Buraya beşinci defadır geliyorum diye cevap verdi çilekeş adam. Monsieur Derville'le görüşmek istiyorum. İş için mi? Evet ama bunu ancak kendisine anlatabilirim. Patron uyuyor. Herhangi bir konuda ona danışmak istiyorsanız kendisi ancak gece yarısı ciddi olarak çalışır. Ama meseleyi bize anlatmak isterseniz, biz de onun kadar size... Yabancı adam ses çıkarmadı. Tanımadığı bir mutfağa girerken orada dayak yemekten korkan bir köpek gibi çekingen bir tavırla etrafını seyretmeye koyuldu. Durumları gereği avukat yardımcıları hırsızlardan korkmazlar. Onun için pelerinli adamdan hiç şüphelenmediler ve odayı seyretmesine ses çıkarmadılar. Adam boş yere odada oturacak bir yer aradı, belli ki yorgundu. Avukatlar dairelerde kasten pek az iskemle bulundururlar. Önemsiz müşteri ayakta beklemekten usanıp homurdanıp gider ama yaşlı bir hukukçunun da dediği gibi, böylece para getirmeyecek bir zamanı boşa harcamamış olur. Monsieur diye cevap verdi ihtiyar. İşimi ancak Monsieur Derville'e açıklayabileceğimi biraz önce belirtmiştim. Kalkmasını bekleyeceğim. Bouchard hesabı bitirmişti. Sütlü kakaosunun kokusunu duydu. Hasır koltuğundan kalktı, şömineye geldi. İhtiyar adamı tepeden tırnağa kadar süzdü, pelerinine baktı ve yüzünü anlatılamaz bir şekilde buruşturdu. Muhtemelen bu müşteriyi istediği kadar sıksınlar ondan beş para çıkmayacağını düşünüyordu. O yüzden daireyi yararsız bir müşteriden kurtarmak amacıyla kısaca söze karıştı. Size gerçeği söylüyorlar monsieur, patron ancak geceleri çalışır, işiniz önemliyse gece saat 1'de gelmenizi tavsiye ederim. Davacı şaşkın bir tavırla başkatibe baktı ve bir an hareketsiz kaldı. Yüzlerdeki bütün ifade değişikliklerine ve dava işleriyle uğraşan adamlara özgü kararsızlık ya da düşünce ürünü garip kaprislere alışkın katipler, çeneleriyle beygirlerin yemlik başında çıkarabileceği kadar gürültü çıkararak yemeye devam ettiler ve artık ihtiyara aldırış etmediler. ''Bu gece tekrar gelirim.'' dedi sonunda ihtiyar. Mutsuz insanlara özgü bir ısrarla insanları suç üstünde yakalamak istercesine. Yoksulluğa karşı tek kinaye adaleti ve hayırseverliği haksız inkarlara zorlamasıdır. Mutsuz insanlar toplumun yalanını yakaladıkları zaman Tanrı'nın merhametine daha kolay sığınırlar. ''Tam bir kaçık!'' dedi Simonin, ihtiyarın kapıyı kapatmasını bile beklemeden. ''Mezardan çıkmış gibi bir havası var!'' dedi katip. ''Bağlanmamış aylığını talep eden bir albay olmalı!'' dedi baş katip. ''Hayır, eski bir kapıcı!'' dedi Godeşal. Bahse girerim ki bir kişizadedir diye haykırdı Buşar. Ben de bahse girerim ki eskiden kapıcıydı diye cevap verdi Godeşal. Bu ihtiyar adamcağızınki gibi eski yağlı ve alt tarafı lime lime olmuş pelerini yalnızca kapıcılar giyerler. Su alan ökçesi yenmiş botlarını, gömlek yerine geçen boyun bağını görmediniz mi? Bu adam köprüler altında yatmış. Topu atmış bir kişizade olabilir, dedi Desroche. Bu görülmemiş bir şey değil. Hayır, diye ısrar etti Buşar. Kahkahalar arasında bence 1789'da bira yapımcısı Cumhuriyet döneminde de albaydı. Herkes için birer tiyatro biletine bahse girerim ki asker değildi, dedi Godeşay. Kabul diye cevap verdi Buşar. Monsieur, monsieur diye bağırdı küçük Aylas pencereyi açarak. Ne yapıyorsun Simon'un diye sordu Buşar. Albay mı yoksa kapıcı mı olduğunu sormak için onu çağırıyorum. Kendisi bunu biliyordur. Bütün memurlar gülüştüler. İhtiyara gelince merdivenlerden çıkmaya başlamıştı bile. Ne diyeceğiz ona diye bağırdı Godeşal. Siz bana bırakın diye cevap verdi Buşar. Zavallı adam utangaç bir tavırla, belki yiyeceklere açgözlülükle bakıp açlığını belli etmemek için gözlerini yere indirerek içeri girdi. Monsieur dedi Buşar ona, patronun haberi olması için bize adınızı bildirmek lütfunda bulunur musunuz? Şaber. O zamana kadar bir şey söylememiş olduğu için arkadaşlarını kıskanarak bütün o alaylara bir yenisini eklemek isteyen Hür, ''Eylada ölen albay mı?'' diye sordu. Adamcağız eski zamanlara has bir sadelikle, ''Ta kendisi, monsieur,'' dedi ve dışarı çıktı. ''Vay, bak sen, ooo, aa, bam, ihtiyar maskara, hop terelal, yandık. Monsieur Desroche, bedavaya bir oyun seyredeceksiniz,'' dedi Hür. Dördüncü katibe, omuzuna gergedanı öldürecek şiddette bir şaplak indirerek. Tasviri için dilin bütün yansıtıcı sözcüklerini kullanmasını gerektiren bir çığlık, kahkaha ve ünlem kasırgası koptu. ''Hangi gösteriye gideceğiz? Operaya!'' diye bağırdı başkatip. ''Öncelikle'' dedi Godeşal, ''hangi oyuna gideceğimizi belirtmemiştim. İstersem sizi Madame Sakü'ye götürebilirim. Madame Sakü gösteri değildir ki.'' ''Gösteri nedir?'' diye atıldı Godeşal. ''Önce asıl noktayı saptayalım. Nesine bahse girmiştim beyler? Bir oyununa. Oyun nedir? Seyredilen bir şey.'' Simonin sözünü keserek bağırdı. ''Ama buna göre bizi Pont Neuf Köprüsü altında suyun akışını seyretmeye götürerek işin içinden sıyrılabilirsiniz.'' ''Para karşılığı seyredilen bir şey.'' diye devam etti Godeşal. ''Ama para karşılığı oyun olmayan pek çok şey seyredilebilir. Tanım doğru değil.'' dedi Desroche. ''Beni dinlesenize yahu.'' ''Saçmalıyorsunuz dostum.'' dedi Buşar. ''Curtius bir oyun mudur?'' diye sordu Godeşal. ''Hayır.'' diye cevap verdi Godeşal. ''Bir bal mumundan suratlar koleksiyonu. Ama bir gösteridir. Bir meteliğe karşı 100 franga bahse girerim ki, Curtius gösteri denilen şeylerin tamamını oluşturur. Oturulmak istenen farklı yerlere göre farklı fiyatlara seyredilen bir şeyi kapsar.'' ''Falan filan.'' dedi Simonin. ''Dikkat et, şimdi tokatı yersin ha.'' dedi Godeşal. Katipler omuz silktiler. ''Hem zaten şu kocamış şebeğin bizimle alay etmediği ne malum?'' dedi Godeşal, öteki katiplerin kahkahaları arasında boğulan savunmasını keserek. ''Makul düşünelim. Albay Şaber'in öldüğü kesin. Karısı da devlet danışmanı Kont Ferraat'la evlendi. Madame Ferraat müşterimizdir.'' ''Duruşma yarına ertelendi.'' dedi Buşar. ''İş başına beyler. Aman canım, kimsenin çalıştığı yok burada. Dilekçenizi bitirsenize. Dördüncü mahkemenin oturumundan önce verilmesi gerek. Dava bugün görülecek, hadi çalışalım.'' Bu adam Albay Şaber olsaydı, şu Simonin maskarası sağır taklidi yaptığı zaman kıçına tekmeyi indirmez miydi? Dedi Hür. Bu yorumunu Godeşal'inkinden daha inandırıcı bularak, madem ki karar daha verilmedi, diye ekledi Buşar. Neron oyununda Talma'yı görmek için Komedi Fransesi'nin ikinci localarına gitmek üzere anlaşalım. Simonin de parterde oturur. Bu sözler üzerine başkatip masasının başına oturdu ve herkes onu taklit etti. ''Haziran 1814 yazıyla,'' dedi Godeşal. ''Yazdınız mı?'' Kalemlerini saman kağıdı üzerinde okullu çocukların kağıt külahları hapsettikleri 100 Mayıs böceği kadar gürültüyle çıtırdatmaya başlayan 3 yazıcı ''Evet'' diye cevap verdiler. Nokta nokta nokta tarihli meşhur ve pek adil kararnamenin anlamı bu olduğunu iddia edecek durumdayız ve bunu bizzat ispat edebiliriz. Ve umuyoruz ki pek sayın hakimler... Durun, cümlemi tekrar okumalıyım. Söylediklerimi kendim de anlamıyorum. 46. Tamam işte, 3 daha 49 dedi Buşar. Umuyoruz ki diye devam etti. Hepsini tekrar okuduktan sonra Sayın hakimler yüce irade sahibinden daha az alicenap olmayacaklar ve Legion d'Honneur büyük mühürdarlığının sefil iddialarını reddederek yasayı burada ortaya koyduğumuz geniş anlamda Monsieur Godeschal, bir bardak su istemez miydiniz diye sordu Simonin. Ah şu muzip Simonin dedi Bouchard. Hadi basket, al şu paketi de invali meydanını boyla. Geniş anlamda diye tekrar etti Godeschal. Ekleyin, Madame Vicomte de Grandlieu lehine yorumlayacaklardır. Nasıl? Dedi başkatip. Legion d'Honneur'e karşı Vicomte de Grandlieu davasından, daire için zarar olacak bir davadan götürü iş çıkarmayı mı düşünüyorsunuz? Ah, yaman adamsınız. Kağıtlarınızı ve müsveddeyi bir kenara bırakır mısınız? Bunları düşkünler yurduna karşı Naverien davası için saklasanız daha iyi edersiniz. Geç oldu. Mademkilerle dolu küçük bir dilekçe hazırlayıp adliye sarayına kendim gideceğim. Bu sahne gençlik dönemini düşünürken sonradan insana güzel günlerdi dedirten bin çeşit zevkten birini temsil eder. Gece saat 1'e doğru Alban Schabert olduğunu iddia eden adam, Sien bölgesinin genel mahkemesine bağlı olan dava vekili Monsieur Derville'in kapısına vurdu. Kapıcı Monsieur Derville'in gelmemiş olduğu cevabını verdi. İhtiyar adam randevu aldığını anlattı ve genç yaşta adliye sarayının en güçlü kişilerinden biri sayılan bu ünlü hukukçunun evine çıktı. Zili çaldıktan sonra çekingen ziyaretçi, başkatibi patronun yemek odasında ertesi güne ait işlerin dosyalarını masa üstünde sıralamakla meşgul görünce az şaşırmadı. Şaşkınlığı onunkinden az olmayan memur albayı selamladı ve oturmasını rica etti. Davacı oturdu. Doğrusu monsieur, dün bir görüşme için bu kadar geç bir saat bildirdiğiniz için şaka yaptığınızı sanmıştım, dedi ihtiyar, gülümsemeye çalışan iflas etmiş bir tüccarın sahte neşesiyle. Memurlar hem şaka yapıyor hem de gerçeği söylüyorlardı diye cevap verdi başkatip işine devam ederek. Monsieur Derville davalarını incelemek, imkanlarını özetlemek, gidişata çeki düzen vermek, savunmalarını hazırlamak için bu saati seçer. Üstün zekası doğru düşüncelerin gelişmesi için gereken sessizliğe ve sükunete kavuştuğu bu saatlerde daha rahat çalışır. Patron bu işe girişeli beri ona böyle geç bir saatte danışacak üçüncü kişi sizsiniz. Eve döndükten sonra patron her işi görüşecek, hepsini okuyacak, iş başında belki 4-5 saat geçirecek, sonra beni çağıracak ve niyetlerini açıklayacak. Sabahları saat 10'dan 2'ye kadar müşterilerini dinler, sonra günün geri kalan zamanını randevularına ayırır. Akşam ilişkilerini sürdürmek için sosyete hayatına karışır. O yüzden davalarını derinlemesine incelemek, kanunları karşılamak ve savaş planlarını hazırlamak için geceden başka zamanı yoktur. Tek bir davayı kaybetmek istemez, mesleğine aşıktır. Meslektaşları gibi her türlü işi üstlenmez, son derece faal hayatı böyledir işte. Ayrıca çok para kazanır. Bu açıklamayı dinlerken ihtiyar ses çıkarmadı ve acayip yüzü o kadar zekadan yoksun bir ifadeye büründü ki, memur bir kez daha baktıktan sonra artık onunla ilgilenmedi. Birkaç dakika sonra Derville içeri girdi. Üzerinde bir balo kıyafeti vardı. Başkatip ona kapıyı açtı ve dosyaları düzenlemeye devam etti. Genç adam alacakaranlıkta bekleyen garip müşteriyi görünce bir an şaşırdı. Albay Schabert, Godeschal'ın arkadaşlarını götürmek istediği Curtis'in salonundaki bal mumundan çehreler kadar hareketsizdi. Bütün kişiliğinin olağanüstü görüntüsüyle tamamlanmasa, bu hareketsizlik belki o kadar şaşırtıcı olmazdı. İhtiyar asker kuru ve zayıftı. Düz perukasının saçları altında kasten saklanmış olan alnı ona gizemli bir hava veriyordu. Gözleri saydam bir perdeyle örtülü gibiydi. Mavimtırak akisleri, mum ışığında parlayan kirli sedef sanırdınız. Soluk kurşuni yüzü ölüye benziyordu. Boynu siyah ipekten kötü bir kravatla sıkılmıştı. Karanlık, bu paçavranın çizdiği esmer çizgiden itibaren vücudu o kadar iyi gizliyordu ki, hayal gücü zengin biri bu ihtiyarı tesadüf ürünü bir gölge ya da Rembrandt'ın çerçevesiz bir portresi sanabilirdi. İhtiyarın alnını örten şapkanın kenarları yüzünün üst kısmına siyah bir çizgi çekiyordu. Doğal olmasına rağmen bu acayip yansıma bir tezat çarpıcılığıyla cenazemsi yüzün beyaz kırışıklıklarını, soğuk kıvrımlarını, renksiz anlamını iyice belirginleştiriyordu. Nihayet vücudundaki tam hareketsizlik, bakışlarındaki hazin bunaklık ifadesi ve alçaltıcı ahmaklık belirtileriyle birleşerek, bu yüzü hiçbir insanca sözcüğün anlatamayacağı kadar uğursuz bir bilmem neye dönüştürüyordu. Ama dikkatli bir insan ve özellikle bir dava vekili, bu mahvolmuş adamda derin bir acının işaretlerini gökten güzel bir mermer üstüne düşen ve zamanla onu aşındıran su damlaları gibi bu yüzü yıpratmış olan bir sefaletin izlerini de bulurdu. Bir hekim, bir yazar, bir adliyeci, azıcık bir değeri varsa o da ressamların arkadaşlığıyla konuşurken, litografi taşlarının altına çizilerek eğlendikleri fantazilere benzemek olan bu yüce korkunçluk görüntüsü karşısında büyük bir faciayı sezebilirdi. Dava vekilini görünce yabancı adam karanlık ve sessizlik içinde beklenmedik bir gürültüyle verimli hayallerinden sıyrılan şairlerin kapıldığına benzer kasılmalı bir hareketle titredi. İhtiyar hemen şapkasını çıkardı ve genç adamı selamlamak için ayağa kalktı. Şapkasının içindeki meşin herhalde pek yağlı olmalıydı ki, kendisi farkına varmadan perukası şapkasına yapışık kaldı ve tepeden başlayarak sağ gözünde biten ve boylu boyunca büyük bir çizgi meydana getirerek başı ikiye ayıran bir yara iziyle korkunç bir şekilde sakatlanmış kafasını caz çavlak meydana çıkardı. Bu sarılmış kafanın manzarası o kadar korkunçtu ki, zavallı adamın yarasını saklamak için taktığı kirli perukanın birdenbire çıkması iki kanun adamına hiç de gülme arzusu vermedi. Bu yara görüntüsünün insanlarda uyandırdığı ilk düşünce şuydu: aklı buradan kaçmış olmalı. Bu adam Albay Şaber değilse yaman bir asker olmalı, diye düşündü Buşar. Monsieur, dedi Derville, kiminle müşerref oluyorum? Albay Şaber. Hangisi? Eylau'da ölen. Bu garip cümleyi işitince, memurla dava vekili bu adam delinin teki dercesine bakıştılar. Monsieur, diye devam etti albay, durumumun sırrını yalnız size açmak isterim. Dava vekillerinin dikkate değer bir özellikleri, doğal gözü peklikleridir. Gerek pek çok insan kabul etmek alışkanlığından, gerek kanunların kendilerine sağladığı koruma hissinden, gerekse görevlerine olan güvenlerinden, hekimler ve rahipler gibi onlar da hiç korkmadan her yere girerler. Derville Buşar'a işaret etti, Beriki dışarı çıktı. Monsieur, dedi Derville, gün içinde vaktim konusunda o kadar cimri değilim ama gece yarısı dakikalar benim için kıymetlidir. O yüzden kısa ve öz konuşun. Konu dışına çıkmadan olayları anlatın. Gerekli gördüğüm açıklamaları ben sizden rica ederim zaten. Buyurun. Garip müşterisini oturttuktan sonra genç adam da masa başına oturdu ve müteveffa albayın sözlerini dikkatle dinlerken bir yandan da dosyalarını karıştırıyordu. Monsieur, dedi ölü adam, belki biliyorsunuzdur, Eylau Savaşı'nda bir süvari alayının komutanıydım. Murad'ın yaptığı zaferle sonuçlanan ünlü saldırının başarısında benim de büyük payım oldu. Ne yazık ki ölümüm, zaferler ve fetihler de bütün ayrıntılarıyla anlatılmış tarihi bir olaydır. Rusların üç hattını yarıp geçtik. Ama onlar yeniden birleşerek bizi ters yönde hatlarını yarmaya zorladılar. Rusları perişan ettikten sonra imparatora doğru ilerlerken düşmanın bir süvari kıtasına rastladım. Bu inatçı askerlerin üzerine atıldım. İki Rus subayı, iki gerçek dev, birlikte saldırdılar bana. İçlerinden biri başıma bir kılıç darbesi indirdi ve bu darbe siyah ipekli takkeme varıncaya dek her şeyi yarıp kafamda derin bir yara açtı. Attan düştüm. Murat imdadıma yetişti. O ve bütün kıtası, 1500 adam. Azsa kusura bakmayın üzerimden geçti. Ölümüm imparatora haber verilmiş, o da ihtiyat göstererek, patron beni biraz severdi. Bu çetin ve zorlu saldırıyı borçlu olduğu adamı kurtarma ihtimali olup olmadığını öğrenmek istemiş. Beni teşhis edip seyyar hastaneye taşımak için iki cerrah göndermiş. Çok iş olduğundan belki de kayıtsızca onlara, gidin bakın bakalım zavallı şaberim kazara hala yaşıyor mu demiş olmalı. İki alaya ait atların ayakları altında çiğnenmiş olduğumu gören bu haylaz hekimler herhalde nabzımı tutma gereği bile duymadan gerçekten ölmüş olduğumu bildirmişler. Ölüm belgem de askeri hukuk içtihatçılarının kurallarına göre düzenlenmiş olsa gerek. Müşterinin kendini açık seçik ifade ettiğini ve garip olmakla birlikte hayli olası olaylar anlattığını gören genç adam dosyalarını bıraktı. Sol dirseğini masaya dayadı. Başını avuçlarına aldı ve albaya dikkatle baktı. ''Biliyor musunuz, Monsieur?'' dedi sözünü keserek. ''Ben, Albay Şaber'den dul kalan Kontes Ferraud'un avukatıyım. Karımın.'' ''Evet, Monsieur. Hepsi de beni deli sanan kanun adamlarına boşu boşuna başvurduktan sonra gelip sizi görmeye o yüzden karar verdim zaten. Başıma gelen felaketlerden daha sonra söz edeceğim. İzin verin de önce olan bitenleri anlatayım. Daha doğrusu nasıl yaşandıklarından çok nasıl meydana gelmiş olmaları gerektiğini açıklayayım. Ancak Tanrı'nın bileceği bazı olaylar birçoğunu birer ihtimal olarak sunmaya zorluyor beni. Evet Monsieur, aldığım yaralar muhtemelen tetanosa yol açmış ya da sanırım beni katalepsi denen hastalığa benzer bir krize sokmuştu. Yoksa savaş usulüne uyarak elbiselerim üstümden çıkarılarak ölüleri gömen insanlar tarafından askerlerle dolu bir çukura atılmış olmama başka ne anlam verilebilir? Burada ancak ölümüm denmesi gereken olaydan sonra öğrenmiş olduğum bir ayrıntıya değinmeme izin verin. 1814'te Stuttgart'ta alayımın eski bir başçavuşuyla karşılaştım. Size birazdan sözünü edeceğim. Beni tanımaya razı olan bu tek sevgili adam sağ kalmış olmamı bana şöyle açıkladı. Yaralandığım anda atım da böğrüne bir kurşun yemiş. Hayvan ve süvarisi iskambil kağıtlarından bir köşk gibi yıkılmışlar. Ben sağa ya da sola devrilince herhalde atımın vücuduyla örtülmüşüm. Bu da beni hayvanlar tarafından ezilmekten ve kurşun yemekten korumuş. Kendime geldiğimde Monsieur, sabaha kadar anlatsam size bir fikir veremeyeceğim bir durumda ve atmosferdeydim. Soluduğum azıcık hava kokuşmuştu. Kımıldamak istedim ama yer bulamadım. Gözlerimi açınca hiçbir şey göremedim. Havanın azlığı en tehlikeli ve bana içinde bulunduğum durumu en açık bir şekilde anlatan durum oldu. Bulunduğum yerden havanın tazelenmediğini, nefes alamayacağımı ve öleceğimi anladım. Bu düşünce ayılmama yol açan anlatılmaz acıyı unutturdu. Kulaklarım şiddetle çınladı. Ortasında yattığım cesetler yanından yükselen iniltiler işittim. Ya da iddia etmek istemiyorum, işittiğimi sandım. Bu anlar belleğimde çok karanlık. Anılarım çok karmaşık olsa da, çekmem gereken ve düşüncelerimi karıştıran daha da derin acılara dair izlenimlerime rağmen, bazı geceler hala o boğuk iniltileri işitir gibi oluyorum. Ama çığlıklardan daha korkunç bir şey vardı. Hiçbir yerde asla eşine rastlamadığım bir sessizlik. Gerçek bir mezar sessizliği. Nihayet ellerimi kaldırıp ölüleri yoklarken başımla üstümdeki insan gübresi arasında bir boşluk bulunduğunu fark ettim. Böylece nedenini bilmediğim bir rastlantıyla bana bırakılmış olan açıklığı ölçebildim. Görünüşe bakılırsa kayıtsızlık ve acele yüzünden bizi karman çorman çukura atarlarken şato yapan bir çocuğun birbirine dayadığı iki iskambil kağıdının ortaya çıkardığı açıya benzer bir açıyla iki ölü üstümde çapraz oluşturmuştu. Aceleyle etrafı araştırırken, çünkü kaybedecek vakit yoktu, mutlu bir rastlantıyla vücutsuz bir kol buldum. Bir Herkül kolu. Hayatımı kurtaran sağlam bir kemik. Bu umulmadık yardımcı olmasıydı, ölmüştüm. Ama tasavvur edebileceğiniz bir hırsla hiç kuşkusuz üzerime atılmış toprak tabakasından beni ayıran cesetler arasından kendime yol açmaya başladım. Üzerimize diyorum, sanki canlı insanlardan bahsediyormuşum gibi. Azimle çalıştım Monsieur. Çünkü görüyorsunuz ya, hayattayım. Ama hayatla arama set çeken etten duvarı delmeyi nasıl başardığımı bugün bilmiyorum. Üç kolum vardı diyebilirsiniz. Ustalıkla kullandığım bu manivela yerinden oynattığım cesetler arasında bulunan azıcık havayı almamı sağlıyordu. Ben de soluklanmalarımdan tasarruf ediyordum. Sonunda gün ışığını gördüm. Ama bir kar tabakası arasından Monsieur, bu sırada kafamın yarılmış olduğunun farkına vardım. Neyse ki kanım, arkadaşlarımın kanı ya da belki de atımın berelenmiş derisi, kim bilir, pıhtılaşırken doğal bir yaka oluşturmuştu. Bu kabuğa rağmen kafatasım karla temas edince bayılmışım. Bununla beraber bedenimde kalan azıcık sıcaklık etrafımdaki karları eritmişti. Bilincim açıldığında kendimi küçük bir deliğin ortasında buldum ve buradan gücüm yettiğince bağırdım. Ama o sırada güneş yeni doğuyordu. O yüzden işitilme ihtimalim pek azdı. tarlalarda bu saatte insan var mıydı? Ayaklarımı sağlam kaburgalı ölülerden birine dayalı bir yay gibi kullanarak doğruldum. Onlara bunun talihsizin cesaretine saygı demenin zamanı olmadığını düşünebilirsiniz. Kısacası monsieur, uzun zaman, evet uzun zaman, o mendebur Almanların ortada kimse yokken bir ses işitince kaçtıklarını görmenin acısına katlandıktan sonra nihayet yerden mantar gibi bitmişe benzeyen kafama yakışacak kadar cesur ya da meraklı bir kadın beni oradan çıkardı. Kadın gidip kocasını buldu. İkisi birlikte beni yoksul kulübelerine götürdüler. Anlaşılan katalepsim nüksetmiş. Hakkında hiçbir fikrimin olmadığı ama ev sahiplerimin anlattığına bakılarak bu illetin bir belirtisi olması gerektiğine hükmettiğim halimi tasvir için bu tabiri kullanmama izin verin. 6 ay, hiç konuşmadan ya da konuştuğum zaman sayıklayarak hayatla ölüm arasında kalmışım. Nihayet ev sahiplerim beni Heysburg Hastanesi'ne kabul ettirmişler. Anlayacağınız üzere monsieur, mezardan anamın karnından olduğu kadar çıplak çıkmıştım. Öyle ki 6 ay sonra günün birinde bir zamanlar Albay Schaber olduğumu hatırladığım ve bilincime kavuşunca hasta bakıcımdan herhangi bir serseriye gösterilenden biraz fazla saygı görmek istediğim zaman bütün koğuş arkadaşlarım gülmeye başladılar. Neyse ki cerrah iyileşmemi kendisine bir onur meselesi yapmış ve hastasıyla ilgilenmişti. Eski hayatımı kendisine tutarlı bir biçimde anlattığımda Sparşmaladındaki bu iyi kalpli adam memleket yasalarının gerektirdiği tarzda ölüler çukurundan nasıl mucizevi bir şekilde çıkarıldığımı, kurtarıcım olan kadının ve kocasının beni buldukları gün ve saati, yaralarımın türünü ve gerçek durumunu tespit ettirdi ve bu çeşitli tutanaklara bir de kendi ifademi ekletti. Ama monsieur, şimdi elimde ne bu önemli belgeler, ne de Heisberg'deki bir noterde kimliğimi tespit etmek için tutturduğum tutanak var. Savaş hali. Dolayısıyla o şehirden kovulduğum günden beri ekmeğimi dilenerek, serüvenimi anlattığım zaman deli yerine koyularak, sözlerimi kanıtlayacak ve beni toplum hayatına kabul ettirecek belgeleri elde etmek için 10 para bulamadan ve kazanamadan sürekli bir serseri gibi dolaştım. Çektiğim acılar, beni sık sık hasta bir Fransız sıfatıyla yardım gördüğüm ama Albay Schabert olduğumu iddia edince herkesin alayına maruz kaldığım kasabalarda aylarca kalmaya zorluyordu. Uzun zaman boyunca bu gülüşler, bu şüpheler bana zararı dokunan bir öfkeye kapılmama sebep oldu. Hatta Stuttgart'ta deli diye kapatılmama bile yol açtı. Gerçekten de hikayemden hükmedebileceğiniz gibi insanı deliye tıkmaya yetecek nedenler vardı. Katlanmak zorunda kaldığım 2 yıllık bir tutuklamadan sonra gardiyanlarımın işte Albay Schaber olduğunu sanan zavallı adam diye beni gösterdikleri kimselerin zavallı adam cevabını verdiklerini 1000 kere işittikten sonra kendi serüvenimin imkansızlığına ikna oldum. Üzüldüm, kaderime boyun eğdim. Sakinleştim ve hapisten çıkıp Fransa'yı tekrar görebilmek için Albay Schabert olduğumu iddia etmekten vazgeçtim. Ah monsieur, Paris'i tekrar görmek. Bu öyle çılgın bir arzuydu ki. Bu yarım kalmış cümleden sonra Albay Schabert derin bir düşünceye daldı ve Derville onun bu haline saygı gösterdi. Monsieur, bir gün diye devam etti müşteri. Bir bahar günü her çeşit konuda çok akıllıca konuştum ve artık Albay Schaber olduğumu söylemediğim gerekçesiyle elime 10 talent tutuşturup beni kapı dışarı ettiler. Doğrusu o dönemde ve bugün hala zaman zaman adım hiç hoşuma gitmiyor. Kendim olmamak isterdim. Haklarımın bilinci beni öldürüyor. Hastalığım eski hayatımın bütün anılarını silseydi o zaman mutlu olurdum. Herhangi bir ad altında yeniden hizmete girer ve kim bilir, belki de Avusturya'da ya da Rusya'da 5 yıldızlı mareşal olurdum. Monsieur, dedi dava vekili, bütün düşüncelerimi alt üst ediyorsunuz. Sizi dinlerken rüya gördüğümü sanıyorum. Lütfen 1 dakika duralım. Siz, dedi albay hüzünlü bir edayla, beni bu kadar sabırla dinleyen tek kişisiniz. Hiçbir kanun adamı davama başlamak için gereken evrağı Almanya'dan getirtmek üzere bana 10 Napolyon ödünç vermeye razı olmadı. Ne davası dedi? Müşterisinin uğradığı felaketlerin hikayesini dinlerken onun acıklı durumunu unutan Derville. Ama monsieur, Kontes Ferraud benim karım değil mi? Bana ait olan 30.000 frank iradı var. Ama bana 10 para vermek istemiyor. Bunları avukatlara, aklı başında adamlara söylediğimde, ben bir dilenci, bir kont ya da kontese karşı dava açmayı teklif ettiğimde, ben bir ölü, bir ölüm belgesine, nikah akdine ve doğum kayıtlarına karşı çıktığımda, hepsi tabiatlarına göre ya da zavallıdan kurtulmak için benimsemeyi bildiğiniz o soğuk kibar tavırla ya da bir entrikacıya veya deliye çattığını sanan insanlar gibi kabaca beni başlarından attılar. Bir zamanlar ölülerin altına gömülüydüm. Şimdi canlı insanların, resmi kayıtların, olayların, beni tekrar toprağa sokmak isteyen bütün toplumun altında gömülüyüm. Monsieur, lütfen devam ediniz, dedi dava vekili. Lütfen, diye haykırdı zavallı ihtiyar, genç adamın elini tutarak. Bu, ne zamandır işittiğim ilk nezaket sözü. Albay ağladı. Minnet duygusu sesini boğdu. Bakışında, hareketinde, hatta suskunluğunda insanın içine işleyen bu anlatılmaz açıklık sonunda Derville'i ikna etti ve çok etkiledi. Dinleyin monsieur, dedi müşterisine. Bu akşam oyundan 300 frank kazandım. Bu paranın yarısını bir insanı mutlu etmek için pekala kullanabilirim. Sözünü ettiğiniz belgeleri size sağlamak için gereken işlem ve girişimleri başlatacağım. Bunlar gelinceye kadar da size günde 5 frank vereceğim. Ben servetini kazanmak zorunda olan bir gencim. Siz de gerçekten Albay Chabert'seniz, yardımımın bu kadar küçük oluşunu mazur görürsünüz. Devam edin. Albay olduğunu iddia eden adam bir an hareketsiz ve şaşkınlık içinde kaldı. Felaketinin büyüklüğü şüphesiz inançlarını da yok etmişti. Askeri şöhreti, serveti ve bizzat kendi kimliği peşinde koşuyorsa, bu belki de bütün insanların kalbinde tohum halinde bulunan ve simyagerlerin araştırmalarını, şöhret tutkusunu, astronomi ve fizik alanındaki keşifleri, insanı olaylar ve fikirler sayesinde kendini çoğaltıp büyümeye sevk eden her şeyi borçlu olduğumuz o anlatılmaz duyguya boyun eğmek içindi. Düşüncesinde benliği ikinci planda kalıyordu. Tıpkı bahse giren bir adam için bahsin hedefinin zafer ya da kazanma zevkinden daha değerli olması gibi. O yüzden genç avukatın sözleri, 10 yıldan beri karısı, adalet ve toplumun bütün kurumları tarafından reddedilmiş bu adam için mucize gibi bir şey oldu. Bunca zamandır, bunca insan tarafından bunca farklı şekilde kendisinden esirgenmiş olan 10 altını bir avukatta bulmak. Albay, hani şu 15 yıl boyunca sıtma ateşiyle boğuştuktan sonra, iyileştiği gün hastalığının değiştiğini sanan kadına benziyordu. Hiç umulmadık lütuflar vardır, bir yıldırım gibi düşer ve yakarlar. Aynı şekilde, zavallı adamın duyduğu minnette ifade edemeyeceği kadar büyüktü. Yüzeyden bakanlara soğuk görünebilirdi, ama Derville bu müthiş şaşkınlıkta tam bir dürüstlük gördü. Bir sahtekar böyle susmazdı. Nerede kalmıştım? Dedi albay, bir çocuk ya da asker saflığıyla. Çünkü özellikle Fransa'da gerçek askerin içinde çoğunlukla bir çocuk ve çocuğun içinde de hemen her zaman bir asker vardır. Stuttgart'ta hapisten çıkıyordunuz, diye cevap verdi dava vekili. Karımı tanır mısınız, diye sordu albay. Evet, cevabını verdi Derville. Başını eğerek. Şimdi nasıl? Hala çok güzel. İhtiyar eliyle bir işaret yaptı. Savaş alanlarının kan ve ateşi içinde çile doldurmuş insanlara özgü o ağırbaşlı tevekkülle gizli bir acıyı yutmaya çalışıyormuş gibi göründü. Monsieur, dedi bir çeşit neşeyle. Çünkü zavallı albay nefes alıp veriyor, ikinci kez mezardan çıkıyordu. Bir zamanlar başını dondurmuş olandan daha dayanıklı bir kar tabakasını az önce eritmişti ve zindandan yeni çıkmış gibi havayı içine çekiyordu. "Monsieur," dedi, "yakışıklı bir genç olsaydım felaketlerimden hiçbiri başıma gelmezdi." Kadınlar cümlelerini aşk sözcükleriyle dolduran erkeklere inanırlar. O zaman acele eder, gidip gelir, aynı anda her yerde olurlar. Entrikalar çevirir, bir takım iddialar ortaya atar, hoşlarına giden biri için olmayacak şeyler yaparlar. Ben bir kadının ilgisini nasıl çekebilirdim? Ölü gibi bir yüzüm vardı. Bir baldırı çıplak gibi giyiniyordum. Fransızdan çok bir eski Moğol'a benziyordum. Ben ki 1799'da şık delikanlıların en güzeli sayılırdım. Ben, Chabert, İmparatorluk kontu. Nihayet işte beni bir köpek gibi sokağa attıkları gün size bahsettiğim başçavuşa rastladım. Arkadaşın adı Botendi. Bu adamcağızla beraber benzerini hiç görmediğim en güzel beygir çiftini teşkil ediyorduk. Onu gezinti yerinde gördüm. Ben onu tanıdımsa da o bir türlü benim kim olduğumu çıkaramadı. Beraberce bir tavernaya gittik. Orada adımı söylediğim zaman Buten'in ağzı çatlayan bir havan topu gibi kahkahadan kulağına kadar açıldı. Bu neşe, monsieur, bana büyük acılarımdan birini tattırdı. Bu, bende meydana gelen değişiklikleri bana bütün çıplaklığıyla gösteriyordu. Demek, arkadaşlarımın en mütevazısı, en minnettarı tarafından bile tanınamayacak hale gelmiştim. Bir zamanlar Buten'in hayatını kurtarmıştım ama bu ona borçlu olduğum bir karşılıktı. Bana nasıl yardımda bulunduğunu size söylemeyeceğim. Olay İtalya'da Ravenna'da meydana geldi. Buten'in beni bıçaklamaktan kurtardığı ev pek uygun bir yer değildi. O zamanlar albay da değildim. Buten gibi basit bir süvari askeriydim. Bu serüvenin neyse ki ikimizden başka kimsenin bilmediği bazı noktaları vardı. Ona bunları hatırlattığım zaman güvensizliği azaldı. Sonra ona garip hayatımın olaylarını anlattım. Gözlerimin ve sesimin söylediğine göre tuhaf bir şekilde değişmiş olmasına, başımda ne saç, ne diş, ne kaş bulunmamasına, bir albino gibi beyaz olmama rağmen başarıyla cevapladığım bin bir sorudan sonra nihayet karşısındaki dilencinin eski albayı olduğunu anladı. Bana kendi serüvenlerini anlattı. Bunlar benimkinlerden daha az olağanüstü değildi. Sibirya'dan kaçtıktan sonra girmek istediği Çin'in sınırından geliyordu. Beni Rusya seferinin felaketlerinden ve Napolyon'un ilk geri çekilişinden haberdar etti. Bu haber bana en çok acı veren şeylerden biridir. Denizde fırtınaların kıyıdan kıyıya attığı çakıl taşları gibi yeryüzünde sürüklendikten sonra iki acayip enkaz haline gelmiştik. İkimiz de Mısır'ı, Suriye'yi, İspanya'yı, Rusya'yı, Hollanda'yı, Almanya'yı, İtalya'yı, Dalmatya'yı, İngiltere'yi, Çin'i, Tataristan'ı, Sibirya'yı görmüştük. Tek eksiğimiz Hindistan'la Amerika'ya gitmekti. En sonunda benden daha çevik olan Buten, mümkün olduğu kadar hızlıca Paris'e giderek içinde bulunduğum durumu karıma haber vermek görevini üstlendi. Madame Chabert'e ayrıntılı bir mektup yazdım. Bu dördüncüsüydü, monsieur. Akrabalarım olsaydı belki de bütün bunlar başıma gelmezdi. Ama size itiraf etmeliyim. Ben bir ıslah evi çocuğuyum. Servet olarak cesaretinden, aile olarak bütün insanlıktan, vatan olarak Fransa'dan ve koruyucu olarak Tanrı'dan başka bir şeyi olmayan bir askerim. Yanılıyorum. Bir babam vardı. İmparator. Ah ah, eğer sevgili adam sağ olsaydı da Chabert'ini bana böyle hitap ederdi. Bu durumda görseydi çok kızardı. Ne yapalım? Güneşimiz battı, şimdi hepimiz üşüyoruz. Sonuçta siyasal olaylar karımın suskunluğunu mazur gösterebilirdi. Buten gitti, o pek mutluydu. Kendisini geçindiren mükemmel terbiye edilmiş iki beyaz ayısı vardı. Ben ona refakat edemezdim. Çektiğim acılar uzun bir yolculuğa çıkmama izin vermiyordu. Gücümün yettiği kadar uzunca bir süre arkadaşım ve ayılarıyla birlikte yürüdükten sonra ayrıldığımız zaman ağladım. Şalerüş'te başıma bir sinir ağrısı saplandı ve 6 hafta bir handa samanların üstünde kaldım. Dilencilik hayatımın bütün dertlerini size anlatmakla bitiremem. Yani yanında maddi acıların sönük kaldığı manevi acılar daha az merhamet uyandırır. Çünkü gözle görülmezler. Strasbourg'da bir zamanlar bir ziyafet vermiş olduğum ve şimdi hiçbir şey, bir lokma ekmek bile alamadığım bir otelin önünde ağladığımı bile hatırlıyorum. İzleyeceğim yolu Butin'le birlikte kararlaştırdığımızdan, yolumun üstündeki her postaneye girip Paris'ten adıma gelen mektup ve para olup olmadığını soruyordum. Hiçbir şey bulamadan Paris'e kadar geldim. Ne büyük bir umutsuzluğa katlanmak zorunda kaldım. Kendi kendime, Butin ölmüş olmalı diyordum. Gerçekten de zavallı adam Waterloo'da öldürülmüştü. Ölümünü sonradan tesadüfen öğrendim. Karıma yaptığı başvurular herhalde sonuçsuz kalmıştı. Sonunda Paris'e kazaklarla aynı zamanda girdim. Bu benim için dert üstüne dertti. Rusları Fransa'da görünce artık ayaklarımda ayakkabı, ceplerimde para olmadığını düşünmedim. Evet monsieur, giysilerim lime limeydi. Paris'e varışımın arifesinde Kraye korusunda açıkta yatmak zorunda kaldım. Gecenin serinliği bilmem hangi hastalığın nüksetmesine neden olduğundan Saint Martin mahallesinden geçerken fenalaştım. Bir demir tüccarının kapısı önünde yarı baygın bir halde yere düşmüşüm. Uyandığım zaman kendimi Hotel Dieu'nun bir yatağında buldum. Orada oldukça rahat bir ay geçirdim. Sonra beni taburcu ettiler. Parasızdım ama sağlığım yerindeydi ve Paris'in güzel kaldırım taşları üzerindeydim. Karımın bana ait bir konakta oturduğunu düşündüğüm Mont Blanc sokağına ne büyük bir sevinçle, nasıl da koşarak gittim. Buyurun bakalım. Mont Blanc sokağı Chaussée d'Antin olmuştu. Konağımın yerinde yerler esiyordu. Satılmış ve yıkılmıştı. Kâr amacıyla bahçelerimde birçok ev inşa edilmişti. Karımın Monsieur Ferraud'la evlendiğinden haberdar olmadığım için hiçbir bilgi elde edemedim. Adamcağız müşterilerini bir gence devrederek ölmüştü. Mirasımın tasfiyesini, satışını, karımın evliliğini ve 2 çocuğunun doğumunu bu gençten öğrenerek çok şaşırdım. Ona Albay Chabert olduğumu söylediğim zaman o kadar içtenlikle güldü ki hiçbir şey söylemeden yanından ayrıldım. Stuttgart tımarhanesine kapatılışım bana Charenton'u düşündürdü ve ihtiyatlı davranmaya karar verdim. Sonra monsieur, karımın nerede olduğunu öğrendiğimden kalbim umutla dolu olarak konağa doğru yürüdüm. "Ne yazık ki," dedi albay, yoğun öfkesini belli eden bir hareketle, "takmaatla başvurduğum zaman kabul edilmedim ve kendi adımı söylediğim günde kapısından kovuldum. Kontesi sabahleyin bir balo ya da tiyatro dönüşünde görmek için bahçe kapısının köşesinde sabahlara kadar beklediğim geceler oldu. Bakışlarım gözlerimin önünde bir şimşek hızıyla geçen arabaya dalıyor ve oradan bana ait ama artık benim olmayan bu kadını yarım yamalak görebiliyordum. Ah! O günden beri yalnız intikam için yaşadım," diye haykırdı ihtiyar. Derville'in önünde birdenbire doğrularak boğuk bir sesle. "Hayatta olduğumu biliyor. Döndüğümden beri benden, kendi elimle yazdığım 2 mektup aldı. Beni artık sevmiyor. Ben onu seviyor muyum yoksa ondan nefret mi ediyorum bilmiyorum. Onu arzuluyor, hemen ardından ona lanet ediyorum. Servetini, mutluluğunu bana borçlu. Yine de bana en ufak bir yardımda bulunmadı. Bazen bana ne olacağını bilemiyorum." Bu sözler üzerine ihtiyar asker iskemlesine yığıldı ve yine hareketsiz kaldı. Derville müşterisini inceleyerek sesini çıkarmadan oturuyordu. "Bu ciddi bir mesele," dedi nihayet mekanik bir sesle avukat. "Heisberg'de bulunması gereken belgelerin doğruluğunu kabul etsek bile hemen başarı kazanacağımız şüpheli. Dava birbiri ardından 3 mahkemeye gidecek. Böyle bir işi sakin kafayla düşünmeliyim çünkü bu olağan dışı bir durum." "Ah!" dedi albay, soğuk bir tavır ve mağrur bir baş hareketiyle. Kaybedersem ölmesini bilirim. Ama yalnız değil. İhtiyar yok olmuştu. Yerine geçen azimli adamın gözleri arzu ve intikam ateşiyle parlıyordu. Belki uzlaşmak gerekecek, dedi avukat. Uzlaşmak, diye tekrar etti Albay Chabert. Ben ölü müyüm, yoksa hayatta mı? Monsieur, diye devam etti avukat. Umarım tavsiyelerime uyarsınız. Davanız benim davam olacak. Hukuk tarihinde bir örneği bulunmayan durumunuzla ne derece ilgilendiğimi yakında göreceksiniz. Şimdilik noterime hitaben bir not yazıp size vereceğim. O da size her 10 günde bir, makbuz karşılığında 50 frank ödeyecek. Buraya gelerek yardım istemeniz doğru olmaz. Siz Albay Chabert'seniz, kimsenin merhametine muhtaç olamazsınız. Bu avansları bir borç olarak kaydedeceğim. Geri alınacak bir varlığınız var, siz zenginsiniz. Bu son incelik ihtiyarın gözlerini yaşarttı. Derville birdenbire ayağa kalktı. Çünkü bir avukatın duygulandığını belli etmesi doğru olmayabilirdi. Yazıhanesine geçti ve mühürlenmiş bir mektupla geri geldi. Mektubu Chabert'e verdi. Zavallı adam bunu parmakları arasında tutarken kağıdın arkasında iki altın bulunduğunu hissetti. Rica etsem belgelerin içeriğini, şehrin adını, hangi hükümdarlıkta olduğunu söyler misiniz bana? Dedi dava vekili. Albay bilgileri yazdırdı. Yer adlarının imlasını düzeltti. Sonra bir eliyle şapkasını aldı. Derville baktı ve ona öteki elini uzattı. Nasırlı bir eldi bu. Doğrusu monsieur, dedi yalın bir sesle albay. İmparatordan sonra en fazla minnet duyacağım insan siz olacaksınız. Mert adamsınız. Derville albayın elini hararetle sıktı, onu merdiven başına kadar geçirdi ve yolunu aydınlattı. Buşar, dedi başkatibine. Belki de bana 25 altına mal olacak bir hikaye dinledim. Eğer dolandırıldıysam parama hiç acımayacağım. Zamanımızın en usta aktörünü görmüş olacağım. Albay kendini sokakta bir fenerin önünde bulunca, Derville'in verdiği 20'şer franklık iki altını mektuptan çıkardı ve bir süre ışıkta onlara baktı. 9 yıldır ilk kez altın görüyordu. Demek ki puro içebileceğim, dedi kendi kendine. Gece vakti Derville'in odasında yapılan bu görüşmeden 3 ay kadar sonra, avukatın garip müşterisine bağladığı yarım aylığı ödemekle görevli olan noter, önemli bir meselede ona danışmaya geldi ve yaşlı askere verilen 600 frankı isteyerek başladı. Eski orduyu beslemekten zevk mi alıyorsun? Dedi noter gülerek. Krota tatlı bu genç adam patronu feci şekilde iflas ederek kaçtıktan sonra başkatibi olduğu daireyi yeni satın almıştı. Bana meseleyi hatırlattığın için teşekkür ederim dostum, diye cevap verdi Derville. Hayırseverliğim 25 altının ötesine geçmeyecek. Şimdiden vatan sevgimin kurbanı olmaktan korkuyorum. Derville sözünü tamamlarken masasının üstünde başkatibin bırakmış olduğu paketleri gördü. Prusya, Avusturya, Bavyera ve Fransız postaları tarafından bir mektuba yapıştırılmış dikdörtgen, kare, üçgen, kırmızı, mavi pullar gözüne çarptı. Ah! Dedi gülerek. İşte komedyanın sonu. Aldatılmış olup olmadığımı şimdi göreceğiz. Mektubu alıp açtı ama okuyamadı. Almanca yazılmıştı. Buşar, dedi Derville. Oda kapısını aralayıp mektubu başkatibine uzatarak. Bizzat gidip bu mektubu tercüme ettirin ve çabuk dönün. Derville'in başvurduğu Berlinli noter, gönderilmesi istenen belgelerin bu ihbar mektubundan birkaç gün sonra kendisine ulaşacağını haber veriyordu. Bu belgelerin tamamen kuralına uygun olduğunu ve mahkemede delil sayılması için gerekli damgaların basıldığını, ayrıca tutanakta adı geçen bütün tanıkların Prusya ve Eylau şehrinde bulunduklarını ve Kont Chabert'in hayatını kurtaran kadının da halen Heilsberg'in kenar mahallelerinde birinde oturduğunu belirtiyordu. İş ciddileşiyor, diye bağırdı Derville. Buşar mektubun içeriğini ona aktarmayı bitirince. Baksana çocuğum, diye devam etti notere dönerek. Senin dairende bulunması gereken bazı bilgilere ihtiyacım olacak. Şu düzenbaz Rogen'in. Biz ona talihsiz zavallı Rogen deriz, dedi Alexandra Crotart gülerek ve Derville'in sözünü keserek. Müşterilerinin 800 bin frankını götüren ve birçok aileyi sefalete sürükleyen şu talihsiz Rogen'in dairesinde yapılmadı mı Albay Chabert'in mirasının tasfiyesi? Kont Ferrao'ya ait evraklarımız arasında böyle bir şey gördüm gibi geliyor bana. Evet diye cevap verdi Crotart. Ben o sırada üçüncü katiptim. Bu tasfiyeyi kopya ettim ve iyice inceledim. İmparatorluk kontu, Lejon Doner'ün Chabert denilen büyük subayı Hyacinthe ile eşi, ondan dul kalan kadın Rose Chapotel, mukavelesiz evlenmişlerdi. Dolayısıyla servetleri müşterekti. Hatırlayabildiğim kadarıyla menkullerin değeri 600 bin frankı buluyordu. Evlenmeden önce Kont Chabert, Paris Darülacizeleri lehine bir vasiyetname yaparak öldüğü sırada sahip olacağı servetin dörtte birini bu müesseselere bırakmıştı. Dörtte biri de hazineye kalıyordu. Avukatlar aralarında uzlaştıkları için müzayede, satış ve taksim yapıldı. Bu tasfiye sırasında o zamanlar Fransa'yı yöneten canavar, hazineye kalan hisseyi ve kararnameyi Albay'ın dul karısına devretti. O halde Kont Chabert'in kişisel serveti ancak 300 bin frankı bulacak. Sonuçta öyle olacak dostum, diye cevap verdi Crotart. Siz avukatlar hem lehte hem aleyhte savunma yapmakla saçlansanız da bazen doğru düşünüyorsunuz. Noterin kendisine imzalattığı ilk makbuzun altında adresi görülen Kont Chabert, Saint-Marsau mahallesinde Petit Banquet sokağında eskiden imparatorluk muhafız kıtasının eski başçavuşu ve şimdi mandıracı olan Veryant adında birinin yanında oturuyordu. Oraya arabayla gelen Derville müşterisini bulmak için yaya gitmek zorunda kaldı. Çünkü arabacısı taş döşenmemiş ve çukurları binek arabasının tekerlekleri için fazla derin olan bir sokağa girmeyi reddetmişti. Etrafına baka baka ilerleyen Derville nihayet sokağın caddeye yakın olan kısmında toprak ve kemikten inşa edilmiş iki duvar arasında sınır şeklinde yerleştirilmiş iki tahta parçasına rağmen gelip giden arabaların harap ettiği moloz taşından iki kötü sütun gördü. Bu sütunlar kiremitli bir sancakla örtülü, üzerinde kırmızı harflerle Mandıracı Verniaut yazılı bir kirişi taşıyorlardı. Bu adın sağında yumurtalar ve solunda bir inek resmi görülüyordu. Hepsi beyaz renkle boyanmıştı. Kapı açıktı. Herhalde bütün gün açık duruyordu. Oldukça geniş bir bahçenin bitiminde kapının karşısında bir ev yükseliyordu. Eğer Paris'in kenar mahallelerinde yükselen, hiçbir şeye, hatta şiirine değil sadece sefaletine sahip oldukları en çelimsiz köy evlerine bile benzemeyen bu talaşlara ev denilebilirse tabii. Aslında kırlarda havanın temizliği, yeşillik, tarlaların görüntüsü, bir tepe, dolambaçlı bir yol, bağlar, sık bir çit, saman damlalarının yosunu ve çiftlik aletleri kulübelere bir şirinlik verir. Ama Paris'te sefalet kendini ancak korkunçluğuyla büyütür. Yeni yapılmış olmasına rağmen bu ev pek yakında yıkılacağı benziyordu. Malzemelerin hiçbiri ilk kez orada kullanılmamış, hepsi de her gün Paris'in bir tarafında yıktırılan binalardan toplanmıştı. Derville tabela tahtalarından yapılmış bir pencere kanadı üzerinde tuhafiye mağazası yazısını okudu. Pencereler birbirine benzemiyordu ve tuhaf bir şekilde yerleştirilmişti. Bir tarafta oturulabilecek kısım gibi görünen zemin katı yükseliyordu, ötekinde ise odalar bir çıkıntı altında gömülü kalmıştı. Kapıyla ev arasında içine yağmur ve çamaşır sularının aktığı gübreyle dolu bir su birikintisi uzanıyordu. Bu çerden çöpten binanın dayandığı ve ötekilerden daha sağlam görünen duvar, tavşanların kalabalık aileler oluşturduğu kafesli barakaları destekliyordu. Bahçe kapısının sağında üzerinde saman ambarı bulunan inek ahırı, mandıra aracılığıyla eve bağlanıyordu. Solda bir kümes, bir beygir ahırı ve evin damı gibi birbiri üzerine çakılmış kötü beyaz tahtalardan yapılmış ve üstü sazlarla yarım yamalak örtülmüş bir domuz sundurması vardı. Derville'in ayak bastığı avlu Paris'in her gün silip süpürdüğü devasa yemek malzemelerinin üretildiği, hemen bütün yerler gibi tam zamanında yetiştirme zorunluluğundan kaynaklanan telaş belirtileri gösteriyordu. Süt taşımaya yarayan kambur teneke güğümler ve kaymak çömlekleri, bezden tıkaçlarıyla mandıranın önüne karmakarışık bir şekilde atılmıştı. Bunları silmeye yarayan delik paçavralar sırıklara bağlanmış sicimler üzerinde güneşin altında uçuşuyorlardı. Soyuna ancak mandıralarda rastlanan sakin beygir, arabanın birkaç adım önüne ilerlemiş, kapısı kapalı olan ahırın önünde duruyordu. Bir keçi evin sarı çatlak duvarını kaplayan cılız ve tozlu asmanın yapraklarını yiyordu. Bir kedi kaymak çömleklerinin üstüne çömelmiş bunları yalıyordu. Derville'in yaklaşması üzerine korkan tavuklar gıdaklayarak uçuştular. Bekçi köpeği havladı. "Eyla savaşını kazandıran adam burada oturuyormuş ha?" dedi Derville kendi kendine. Bu çirkin görüntünün tamamını bir bakışta yakalayarak. Ev üç bacaksızın gözetimi altında kalmıştı. Biri yeşil olta dolu bir arabanın tepesine çıkmış, doğruca tencerenin içine düşeceklerini umarak komşu evin ocak borusunun içine taş atıyordu. Öteki bir domuzu arabanın yere değen döşeme tahtası üzerine getirmeye çalışıyordu. Üçüncüsü de arabanın öbür ucuna asılmış, onu bir tahtrevalli gibi kullanarak domuzu hoplatmak için hayvanın binmesini bekliyordu. Derville Monsieur Chabert'in orada mı oturduğunu sorunca hiçbir cevap vermedi ve üçü de bu iki sözcüğü birleştirmek caizse ona kurnaz bir ahmaklıkla baktılar. Derville sorularını boş yere tekrarladı. Üç haylazın alaycı tavırlarına dayanamayarak gençlerin çocuklara söylemek hakkını kendilerinde buldukları şu hoş küfürleri savurdu. Yumurcaklar da kaba bir gülüşle sessizliği bozdular. Derville sinirlendi. Onun sesini işiten albay mandıranın yanındaki alçak odadan çıktı ve ifadesi imkansız bir askeri soğukkanlılıkla kapısının eşiğinde göründü. Ağzında tiryakilerin ağız yakan dedikleri hayli köhneleşmiş mütevazı beyaz toprak pipolardan biri vardı. Korkunç derecede kirli bir kasketin siperini kaldırdı. Derville'i gördü ve yaramazlara dostça bir sesle ''Kıta, gürültüyü kes!'' diye haykırarak koruyucusunun yanına daha çabuk varabilmek için gübre yığınlarına basarak yürüdü. Çocuklar hemen saygıyla sustular. Bu hareketleri ihtiyar askerin üzerlerinde ne kadar etkisi olduğunu gösteriyordu. ''Neden bana yazmadınız?'' dedi Albay Derville. Ayaklarını gübreye batırmak istemeyen avukatın kararsızlığını fark edince, ''Ahır tarafından geçin, orası taşlıktır.'' diye seslendi. Derville sıçraya sıçraya albayın çıktığı kapının eşiğine vardı. Chabert görünüşe bakılırsa onu kendi odasında kabul etmek zorunda kalmaktan hoşlanmamıştı. Gerçekten de Derville orada tek bir iskemle gördü. Albayın yatağı birkaç saman demetinden yapılmıştı. Ev sahibesi bunun üstüne mandıra arabalarında minder vazifesi gören, kim bilir nereden bulunmuş delik deşik birkaç halı parçası sarmıştı. Zemin dövülmüş topraktandı. Güherçileli, yeşilimtırak ve çatlak duvarlar o kadar nemliydi ki, albayın yattığı tarafta duvar hasırla kaplanmıştı. Meşhur pelerin bir çiviyle asılmıştı. İki çift kötü çizme bir köşeye atılmıştı. Ortada örtüye benzeyen hiçbir şey görünmüyordu. Kurt yenikli masanın üzerinde planşar tarafından yeniden bastırılan büyük ordu bültenleri açık duruyor ve albay tarafından okunmakta olduğu anlaşılıyordu. Bu sefalet görüntüsü içinde albayın yüzü sakin ve huzurluydu. Derville'in evine yaptığı ziyaret yüz hatlarının şeklini değiştirmiş gibiydi. Avukat bu yüzde mutlu düşüncelerinin izlerini, umudun sarpmış olduğu özel bir ışığı fark etti. "Piponun dumanı sizi rahatsız eder mi?" dedi albay. Hasırı yarıya dökülmüş iskemleyi Derville'e uzatarak. "Ama albay, siz burada çok kötü durumdasınız." Avukatlara özgü güvensizlik ve tanık oldukları gizli kalmış korkunç dramların onlara erkenden verdiği hazin tecrübeyle söylemişti bu cümleyi Derville. "İşte," dedi kendi kendine, "verdiğim parayı herhalde askerlerin üç farzını yerine getirmek için harcamış bir adam. Kumar, şarap, kadınlar." "Doğrudur Monsieur, burada pek lüks içinde yaşamıyoruz. Burası dostlukla ısınan bir fakirhane ama..." Bu noktada asker kanun adamına derin bir bakış attı. "Ama ben kimseye zarar vermedim, kimseyi yanımdan kovmadım ve huzur içinde uyuyorum." Derville müşterisine borç verdiği paranın hesabını sormanın biraz nezaketsizlik olacağını düşündü ve ona şunları söylemekle yetindi. "Niçin Paris'e gelmediniz? Orada da burası kadar ucuza geçinebilirdiniz. Ama daha rahat ederdiniz." "İyi ama," diye cevap verdi albay. Yanlarında oturduğum bu iyi insanlar beni evlerine kabul etmiş ve bir yıl bedavaya beslemişlerdi. Biraz para sahibi oldum diye onları nasıl bırakırım? Hem bu üç yaramazın babası yaşlı bir Mısırlı. Nasıl? Mısırlı mı? Benim de katıldığım Mısır seferinden dönmüş olan askerlere bu adı veririz. Oradan dönenlerin hepsi biraz kardeş sayılırlar. Ayrıca Verniant o sırada benim alayımdaydı ve onunla çölde suyumuzu paylaşmıştık. Hem daha çocuklara okumayı iyice öğretemedim. Paranız karşılığında bu adam size biraz daha iyi bakabilirdi. Adam sende, dedi albay. Onun çocukları da benim gibi saman üstünde yatıyorlar, karısıyla kendisinin yatakları da daha iyi değil. Bunlar çok yoksul insanlar, ne yapalım? Başlarından büyük işlere girişmişler. Ah, bir servetimi tekrar ele geçirsen. Neyse, kapatalım bu bahsi. Albay, yarın veya öbür gün evraklarınız Heisberg'den gelecekler. Kurtarıcınız hala hayattaymış. Ey gidi para! Böyle parasız kalacak adam mıydım? Diye haykırdı albay, piposunu yere atarak. Kararmış bir pipo bir tiryaki için değerlidir ama bu o kadar doğal, o kadar cömertçe yapılmış bir hareketti ki bütün tiryakiler, hatta tekel bile bu tütüne hakaret suçunu affederdi. Belki de piposunun parçalarını melekler toplardı. Albay, işiniz son derece karmaşık, dedi Derville, güneş altında evin etrafında dolaşmak için dışarı çıkarak. Bana son derece basit görünüyor, dedi asker. Beni ölmüş sandılar, işte hayattayım. Karımı ve servetimi bana geri verin. Hakkım olan general rütbesini verin. Çünkü Eyla Savaşı arifesinde imparatorluk ordusunda albaylığa terfi etmiştim. Adalet dünyasında işler böyle yürümüyor, diye devam etti Derville. Beni dinleyin. Siz Kont Chabert'siniz. Kabul ediyorum. Ama varlığınızı inkar etmekle çıkarları olan insanlara bunu kanuni yoldan kanıtlamak gerekiyor. Ayrıca belgeleriniz tartışılacak. Bu tartışma 10-12 temel soru doğuracak. Bunlar bozula bozula temize kadar gidecek ve ben ne kadar gayret edersem edeyim uzadıkça uzayan bir dolu masraflı dava çıkacak ortaya. Rakipleriniz reddetmeyeceğiniz bir araştırma açılmasını isteyecekler. Belki de bu Prusya'da tanık ifadelerin alınmasını gerektirecek. Hadi en iyisini farz edelim. Albay Chabert olduğunuzun adliyece çarçabuk tanındığını kabul edelim. Kontes Ferrad'un günahı ona ait olmayan iki kocalı durumundan ortaya çıkan sorunun nasıl ele alınacağını biliyor musunuz? Davanızda hakkın tayini kanunun dışında kalır. Bu yüzden de hekimler tarafından ancak vicdan kanunlarıyla muhakeme edilebilir. Tıpkı bazı cinayet davalarının toplumsal gariplikleri yüzünden ortaya çıkan nazik sorunlarda jürinin yaptığı gibi. Evliliğinizden çocuğunuz olmamış. Oysa Kont Ferrat'un bu nikahtan iki çocuğu var. Hakimler bağlantısı nispeten daha zayıf olan evliliği bağları daha kuvvetli olan nikah lehine feshedebilirler. Çünkü nikahlananlar arasında iyi niyet vardı. Bu yaşınızda ve içinde bulunduğunuz şartlar altında artık sizi sevmeyen bir kadına sahip olmak için ayak direyerek ahlaki bakımdan iyi bir durumda mı bulunacaksınız? Karşınızda karınız ve kocası, mahkemeler üzerinde etki yapabilecek iki güçlü insan bulacaksınız. Dolayısıyla mahkeme çok uzayabilir. Bu sırada en yakıcı üzüntüler içinde yaşlanacaksınız. Ya servetim? Büyük bir servetiniz olduğunu mu sanıyorsunuz? Yılda 30.000 frank gelirim yok muydu? Sevgili albayım, 1799'da evlenmenizden önce servetinizin dörtte birini Darülacize'ye bırakan bir vasiyetname hazırlatmışsınız. Doğru. İşte siz ölmüş bilinince bu dörtte bir hisseyi Darülacize'ye vermek için varınızı yoğunuzu satıp tasfiye işine girişmek gerekmez miydi? Karınız yoksulları aldatmakta bir sakınca görmedi. Nakit paranın, mücevheratın elbette sözünü bile etmedi. Gümüş takımlarından pek azını gösterdi. Ya karınızı memnun etmek ya da hazineye daha az vergi vermek için mobilyaya gerçek değerinin 2/3 oranında daha az fiyat biçildi. Böylece servetiniz 600.000 frank olarak hesaplandı. Bunun yarısı karınızın hakkıydı. Her şey sayıldı, tekrar onun tarafından satın alındı. Karınız hepsi üzerinden kar sağladı. Darülacize de 75.000 frankını aldı. Sonra vasiyetnamenizde karınızdan söz etmemiş olduğunuz için mirasınız hazineye kaldığından imparator bir kararname ile geriye kalan payı dul karınıza iade etti. Şimdi hakkınız nedir? 300 bin frank. Ayrıca masraflar da bundan düşülecek. Şimdi siz buna adalet mi diyorsunuz? Dedi albay şaşırarak. Elbette. Ne mükemmel adalet. Adalet böyledir albaycığım. Gördüğünüz gibi kolay sandığınız iş hiç de kolay değil. Madame Ferraud imparator tarafından kendisine verilen hisseyi muhafaza etmek bile isteyebilir. Ama dul değildi. Kararname hükümsüzdür. Mutabıkız ama bunlar hep mahkemelik işler. Beni dinleyin. Bu şartlar altında öyle sanıyorum ki uzlaşmak hem sizin için hem de onun için en yerinde çözüm yolu olacaktır. Böylece hak ettiğinizden daha büyük bir servet kazanabilirsiniz. Böyle bir hareket karımı satmak olmaz mı? Yılda 24 bin frank gelirle şimdiki durumunuzda size eski karınızdan daha uygun düşecek ve sizi daha çok mutlu edecek bir kadın bulabilirsiniz. Zemini yoklamak için bugün Madame Ferraud'u görmeye gitmek niyetindeyim. Ama size haber vermeden bu yola başvurmak istemedim. Beraber gidelim. Bu halinizle mi? Hayır albay olmaz, böyle davranmakla davanızı büsbütün kaybedersiniz. Davam kazanılabilecek gibi mi? Her bakımdan. Ama sevgili albay Chabert, bir noktaya dikkat etmiyorsunuz. Ben zengin değilim, makamımın ücreti tümüyle ödenmedi. Eğer mahkeme size servetiniz üzerinden bir avans verdirirse bunu ancak sizin Legion d'Honneur büyük subayı Kont Chabert olduğunuza kanaat getirdikten sonra yapar. Sahi, ben Legion büyük subayıyım. Bu aklımdan çıkmış, dedi albay safça. İşte diye devam etti Derville. O noktaya varmak için dava açmak, avukatların ücretini vermek, mahkeme harçlarını ödemek ve yaşamak gerekmez mi? Sırf hazırlık masrafları bile bir seferde 12 ya da 15 bin frankın üstüne çıkacak. Bu kadar param yok. Makamımın ücretini bana borç veren kişiye ödediğim ağır faizler altında eziliyorum. Ya siz? Siz bu parayı nereden bulacaksınız? Zavallı askerin fersiz gözlerinden akan iri yaş damlaları buruşuk yanaklarından aşağıya yuvarlandı. Bu güçlükler karşısında umutsuzluğa kapıldı. Toplum ve hukuk dünyası kabus gibi üstüne çöküyordu. Vendome meydanındaki sütunun ayağına gideceğim, orada ben Eylau'da Rusların hatlarını yaran Albay Chabert'im diye haykıracağım. Tunç beni tanır diye bağırdı. Ve şüphesiz sizi Charenton'a tıkarlar. Bu korkunç adı işitince albayın heyecanı söndü. Savunma Bakanlığı'nda benim için bir şey yapamazlar mı? Daireler, dedi Derville. Gidebilirsiniz, ancak ölüm ilanınızı iptal eden usulünce hazırlanmış bir kararla birlikte. Devlet daireleri ellerinden gelse imparatorluk adamlarını mahvetmek isterler. Albay, bir an şaşkın, hareketsiz, görmeden bakarak sonsuz bir mutsuzluk içinde perişan halde kaldı. Askeri adalet riyasızdır, hızlıdır. Türk usulünce karar verir ve yargıları hemen her zaman yerindedir. Chabert'in bildiği tek adalet buydu. İçine girilmesi gereken güçlükler labirentini fark edince, orada yolculuk etmek için ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu görünce, zavallı asker, o insana has irade adı verilen gücüne bir darbe yedi. Davalarla uğraşarak yaşamak ona imkansız göründü. Yoksul dilenci kalmayı, kendisini kabul edecek bir alay bulursa süvari neferi yazılmayı bin kere tercih ederdi. Maddi ve manevi acıları şimdiden bedeninin en önemli organlarından bazılarına zarar vermişti. Tıbbın bir isim veremediği ve insan mekanizmasının en çabuk etkilenen kısmı gibi görünen, bir şekilde sinir sistemi gibi hareketli olan yerde çöreklenen, mutsuzluğun sıkıntısı denebilecek bir hastalığa yakalanmıştı. Bu görünmeyen ama gerçek hastalık, ne kadar ağır olursa olsun, mutlu bir sonla iyileşebilirdi. Bu sağlam mekanizmayı tümüyle sarsmak için yeni bir engel, zayıf zembereklerini kıracak ve fizyologların üzüntüyle perişan olmuş insanlarda gördükleri o tereddütleri, o anlaşılamayan yarım yamalak hareketleri ortaya çıkaracak herhangi bir beklenmedik olay yeterliydi. Bunun üzerine Derville müşterisinde derin bir bitkinlik belirtisi fark ederek ona şöyle dedi. Korkmayın, bu işin sonucu nasıl olsa sizin lehinize olacak. Yalnız düşünün. Bana tamamen güvenebilir ve sizin için en uygun göreceğim sonucu körü körüne kabul edebilir misiniz? İstediğinizi yapın, dedi Şaber. Evet ama ölüme giden bir adam gibi kendinizi bana teslim mi ediyorsunuz? Mevkisiz atsız kalacak değilim ya. Buna katlanılır mı? Öyle demek istemedim, dedi avukat. Haklarınıza sahip olmanız için ölüm belgenizi ve evlilik akdinizi iptal edecek bir hükmü sulh yoluyla elde etmeye çalışacağız. Hatta Kont Ferrad'un nüfusu sayesinde general rütbesiyle orduya tayin edilecek ve hiç şüphesiz bir emeklilik maaşı alacaksınız. Hadi bakalım, diye cevap verdi Şaber. Size tamamen güveniyorum. O halde imzalamanız için size bir vekaletname göndereceğim, dedi Derville. Hoşça kalın. İyi şanslar, paraya ihtiyacınız olursa bana gelin. Şaber, Derville'in elini hararetle sıktı ve kendinde ancak onu bakışlarıyla izleyecek gücü bularak arkası duvara dayalı durdu. Adliye işlerinden pek az anlayan bütün insanlar gibi bu beklenmedik mücadeleden ürküyordu. Bu konuşma sırasında birkaç kez sokakta araba kapısının yanında bir sütun arkasında saklanarak Derville'in çıkışını gözetleyen ve Derville dışarı çıkınca yanına yaklaşan bir adamın yüzü görünmüştü. Üzerinde uzun mavi bir ceket, bira tüccarlarınınkine benzeyen pilili beyaz bir tulum, başında su samurundan bir şapka bulunan bir adamcağızdı bu. Yüzü esmer, çukurlaşmış, buruşuktu ama çok çalışmaktan elmacık kemiklerinin üstü kızarmış ve açık havadan kavrulmuştu. ''Sizi rahatsız ettiğim için mazur görün, Monsieur,'' dedi Derville'i kolundan tutup durdurarak. ''Fakat sizi görünce generalimizin dostu olduğunuzu düşündüm.'' ''Neden onunla ilgileniyorsunuz?'' dedi Derville. ''Hem kimsiniz siz?'' diye ekledi güvensiz avukat. ''Ben Louis Varnia'yım,'' cevabını verdi öteki. ''Size söyleyecek bir çift sözüm var.'' ''Demek Kont Şaber'i bu halde yaşatan sizsiniz, öyle mi?'' ''Özür dilerim, mazur görün efendim. En güzel odamı ona verdim. Eğer tek odam olsaydı yine ona veririm. Kendim ahırda yatardım. Onun gibi acı çekmiş çocuklarıma okumayı öğreten bir adam, bir general, bir Mısırlı. Emrinde hizmet ettiğim ilk teğmen, görmeliydiniz. Kendisi hepimizden iyi bir odada oturuyor, neyim varsa onunla paylaştım. Ne yazık ki bu çok bir şey değildi, ekmek, süt, yumurta, ne yapayım? Elimizden geldiği kadar. Az veren candan verir. Ama bizi çok üzdü.'' ''O mu?'' ''Evet Monsieur, kelimenin tam anlamıyla üzdü. Açık konuşmam gerekirse boyumdan büyük bir işe kalkışmıştım. O da bunu gördü. Canı sıkılıyor ve beygiri tımar ediyordu. Aman generalim, etme eyleme dedim. Adam sen de dedi. Haylazlar gibi boş oturmak istemiyorum. Hem çoktan beridir böyle şeylere alışmıştım ben. Mandıranın parası için Grados adında birine senetler imzalamıştım. Onu tanır mısınız Monsieur?'' ''Ama azizim, sizi dinleyecek vaktim yok. Yalnız bana albayın sizi nasıl üzdüğünü anlatın.'' ''Bizi çok üzdü Monsieur. Adımın Louis Varyat olduğu ve karımın o yüzden ağladığı kadar gerçek bu. Senedimizin bir meteliğini ödeyecek paramızın olmadığını komşulardan öğrenmiş. İhtiyar asker hiçbir şey söylemeden verdiğiniz bütün paraları biriktirmiş. Senedin vadesini beklemiş ve onu ödemiş. Ne muziplik. Karımla ben zavallı adamcağızın tütünü olmadığını, ondan feragat ettiğini biliyorduk. Ah! Şimdi her sabah puroları var. Bunun için ruhumu satardım. Yok, bizi çok üzdü. Sizin iyi yürekli bir insan olduğunuzu söylemişti. Bu yüzden iş yerimizi rehine koyarak bize 100 ekü ödünç vermenizi isteyecektim. Ona elbise yaptıralım, odasına eşya alalım diye. Bizi borçtan kurtardığını sandı, öyle değil mi? Oysa tam tersine bizi borçlandırdı, hem de üzdü. Bize bunu yapmamalıydı, bizi incitti. Üstelik biz dostuz. Size yemin ederim, dürüst bir adam olarak, ki adamın Louis Varyat olduğu kadar gerçek bu, size paranızı geri ödememektense askere yazılırım. Derville mandıracıya baktı. Evi, avluyu, gübreleri, ahırı, tavşanları, çocukları tekrar görmek için birkaç adım geriledi. Aslında sanırım erdemin esaslarından biri de emlak sahibi olmamakmış diye düşündü. Peki, istediğin 100 eküye hatta daha da fazlasına sahip olacaksın. Ama bu parayı sana verecek kişi ben olmayacağım. Albay Chabert sana yardım edecek kadar zengin olacak. Onu bu zevkten yoksun bırakmayacağım. Yakında mı? Elbette. Aman tanrım, karım ne kadar sevinecek. Ve mandıracının yaz yüzünü bir sevinç ifadesi kapladı. Şimdi, dedi Derville arabasına binerken kendi kendine. Hasmımızı ziyarete gidelim, oyunumuzu sezdirmeyelim, onunkini öğrenmeye çalışalım ve zaferi bir hamlede kazanalım. Onu korkutmamak lazım. Kadındır. Kadınlar en çok neden korkarlar? Bir kadının korktuğu tek şey... Kontes'in durumunu incelemeye başladı ve büyük politikacıların kendi planlarını yaparken ve düşman kabinelerinin sırrını öğrenmeye çalışırken daldıkları türden karanlık düşüncelere daldı. Dava vekilleri... Bir şekilde özel işlerle uğraşan devlet adamları değil midirler? Derville'in yetenek ve zekasını anlatabilmek için Kont Ferraud'la karısının durumlarını şöyle bir gözden geçirmek gerekir. İçini kemiren bir yükselme tutkusuna kapılan Kont, yanına Delbecque adında iflas etmiş eski bir avukatı almış ve özel işlerinin idaresini bütün hukuki hile yollarını bilen bu fazlasıyla becerikli adama bırakmıştı. Bu kurnaz adliye kurdu, kontun yanındaki konumunu, orada namusuyla çalışmanın kendi çıkarına olduğunu görecek kadar iyi anlamıştı. Servetine her türlü özeni gösterdiği patronunun itibarı sayesinde bir yere varacağını umuyordu. Tavırları eski hayatını öylesine yalanlıyordu ki, kendisine iftira edilmiş bir adam gözüyle bakılıyordu. Her kadının az çok sahip olduğu incecik ve kavrayışla kahyasının nasıl bir adam olduğunu anlamış olan kontes, onu ustaca gözetliyor ve öyle iyi idare ediyordu ki, kişisel servetini arttırmak için ondan yararlanmanın yolunu çoktan bulmuştu. Monsieur Ferraud'u kendisinin yönettiğine Delbecque'yu inandırmayı başarmış ve kendi çıkarlarına sadakatle hizmet ederse, onu Fransa'nın en önemli şehirlerinden birinde bir genel mahkemenin başkanlığına tayin ettireceğine söz vermişti. Zengin bir kadınla evlenmesini ve ileride milletvekili olarak politika alanında yüksek bir mevki elde etmesini sağlayacak böylesi bir azledilmez görev vaadi, Delbecque'yu kontesin entrikalarına alet etmişti. Restorasyonun ilk 3 yılında borsa dalgalanmalarının ve emlak fiyatlarındaki yükselmenin açık göz insanlara sunduğu iyi fırsatlardan hiçbirini kontese kaçırtmadı. Koruyucusunun servetini 3 katına çıkartmıştı. Varlığını çabucak büyütmek için her yolun kontese meşru görünmesi bu işi bir hayli kolaylaştırmıştı. Madame Ferraud kontun çeşitli memuriyetlerden aldığı aylıkları evin masraflarına harcayarak kendi gelirini servetine ekliyordu. Delbecque de sebeplerini anlamaya çalışmadan bu pinte hesaplara alet oluyordu. Bu tür insanlar yalnızca ortaya çıkması kendi çıkarlarına olan sırlarla ilgilenirler. Bunun nedeni doğal olarak Parisli kadınların birçoğunun kapıldığı altın hırsıydı ve Kont Ferraud'un amaçlarına ulaşması için o kadar büyük bir servete ihtiyacı vardı ki, kahya bazen kontesin bu açgözlülüğünde hala çok sevdiği adama karşı bağlılığının bir sonucunu görür gibi oluyordu. Kontes bu tutumunun sırrını kalbinin derinliklerine gömmüştü. Kendisi için ölüm kalım meselesi olan sırlar orada saklıydı. Bu hikayenin düğüm noktası da orada bulunuyordu. 1948 yılı başlarında krallık görünüşte sarsılmaz temeller üzerine kurulmuştu, yüksek düşünceliler tarafından anlaşılan yönetim doktrinleri, onlara Fransa için yeni bir refah dönemini başlatmaya aday görünmüştü. İşte o zaman Paris sosyetesi cephe değiştirdi. Kontes Ferraud tesadüfen hem aşk hem servet hem de tutku evliliği yapmış bulunuyordu. Hala güzel olan Madame Ferraud, revaçta bir kadın rolü oynadı ve saray atmosferi içinde yaşadı. Kendisi gibi Krallık Partisi'nin en kabiliyetli adamlardan biri olarak övülen ve kralın dostu olmasından dolayı bakanlığa aday gösterilen kocası da zengin olduğu için aristokrasiye mensuptu ve onun ihtişamını paylaşıyordu. Bu zaferin ortasında manevi bir illete tutuldu. Öyle duygular vardır ki gizlemek için erkeklerin gösterdiği itinalara rağmen kadınların gözünden kaçmaz. Kralın tahta ilk dönüşünde Kont Ferraud evliliğinden biraz pişmanlık duymuştu. Albay Chabert'in dul karısı kendisine hiçbir müttefik sağlayamamıştı, düşmanlar ve dikenlerle dolu bir yolda yürümek için tek başına ve hamisizdi. Sonra belki karısı hakkında soğukkanlılıkla hüküm verebildiği zaman, onda emellerinin gerçekleşmesine yardım etmesini imkansız kılan bazı eğitim kusurları fark etmişti. Talleyrand'ın evliliği konusunda kocasının söylediği bir söz kontesi aydınlattı. Ona göre evlilikleri gerçekleşmiş olmasa hiçbir zaman Madame Ferraud olamayacağı kanıtlanmıştı. Bu pişmanlığı hangi kadın affedebilir? Bu pişmanlıkta bütün hakaretler, bütün suçlar, bütün retler tohum halinde mevcut değil midir? Özellikle de ilk kocasının dönmesinden korktuğu düşünülürse. Bu söz, kontesin yüreğinde kim bilir nasıl bir yara açmıştı. Albay'ın hayatta olduğunu öğrenmiş ve ona sırt çevirmişti. Sonra, kendisinden söz edildiğini artık işitmez olunca, onun imparatorluk bayrağı ve Buten'le birlikte Waterloo'da ölmüş olduğuna inanmak hoşuna gitmişti. Bununla birlikte kontu bağların en güçlüsüyle, altın zincirle kendisine bağlamaya karar verdi ve Albay Schaber tekrar ortaya çıkacak olursa, servetinin ikinci evliliğinin fesini imkansız kılacağı kadar zengin olmak istedi. Gerçekten de Albay tekrar ortaya çıkmıştı. Ama o korktuğu mücadelenin neden çoktan başlamadığını kendine açıklayamıyordu. Acılar, hastalık belki de onu bu adamdan kurtarmıştı. Belki de aklını oynatmıştı. Charenton yine onun hakkından gelebilirdi. Madame Ferraud baskı altında kalmak ya da felaketi hızlandırmak korkusuyla sırrını ne Delbecq'e ne de polise açabilmişti. Paris'te Madame Ferraud gibi içlerinde gizli bir ahlak canavarı taşıyan ya da uçurumun kıyısında dolaşan pek çok kadın vardır. Bunlar yaralarının bulunduğu yeri nasırlaştırır ve yine gülüp eğlenebilirler. Arabası Varennes sokağında Ferraud konağının kapısında durunca derin düşüncelerinden sıyrılan Derville, "Kont Ferraud'un durumunda bir tuhaflık var," dedi kendi kendine. "Onun kadar zengin, kral tarafından sevilen bir adam nasıl oluyor da hala Pair de France değil? Gerçi Madame de Grandlieu'nun bana dediği gibi belki de Pair'liği saçıp savurmadan ona yüksek bir değer vermek kralın politikası gereğidir. Hem ne bir parlamento üyesinin oğlu, ne bir Krillion ne de bir Rohan olduğundan Kont Ferraud Asiller Meclisi'ne ancak el altından gizlice girebilir. Ama evliliği bozulursa, kralın isteği ve rızasıyla yalnızca bir kız çocuğu olan ihtiyar bir senatörün peyirliğini devralamaz mı? İşte kontesimizi korkutmak için ileri sürülebilecek güzel bir bahane," diye düşündü merdivenleri çıkarken. Derville bilmeden gizli yaraya parmak basmış, elini Madame Ferraud'u kemiren illetin içine daldırmıştı. Onun tarafından güzel bir kışlık yemek odasında kabul edildi. Kontes demir çubuklu, küçük bir direğe zincirle bağlanmış bir maymunla oynayarak yemek yiyordu. Bol ve hafif bir zarif elbise giymişti. Saçlarının gelişi güzel tutturulmuş bukleleri ona hırçın bir eda veren bir takkeden dökülüyordu. Taze ve güler yüzlüydü. Gümüş, mercan ve sedefler masa üzerinde parıldıyordu, masanın etrafında da nefis porselen saksılara dikilmiş nadide çiçekler vardı. Zavallı Kont Schaber yoksul bir mandıracının yanında hayvanlar arasında yaşarken, karısını onun mirasıyla zenginleşmiş, lüks içinde, sosyetenin en yüksek mevkiinde gören avukat, bundan alınacak ders güzel bir kadının eski kılıklı, saman perukalı ve delik pabuçlu bir adamın şahsında aşığını bile asla tanımak istemeyeceğidir, dedi kendi kendine. Anlamlı ve acı bir tebessüm, Parisli ailelerin birçoğunun altında hayatlarını gizledikleri yalanlara rağmen her şeyin iç yüzünü bilecek mevkide bir adamın aklına gelmesi doğal olan yarı felsefi, yarı alaycı düşünceleri ifade ediyordu. "Günaydın Monsieur Derville," dedi kontes maymuna kahve içirmeye devam ederek. "Madam," dedi avukat birdenbire. Kontesin böyle umursamaz bir tavırla kendisine "Günaydın Monsieur Derville" demesine çok sinirlenerek, "Sizinle oldukça ciddi bir meseleyi görüşmeye geldim. Çok üzgünüm kont evde değil." "Bense çok memnunum madam." Konuşmamıza katılması üzücü olurdu. Zaten Delbecq'den, kontu rahatsız etmeden işlerinizi bizzat ilgilenmekten hoşlandığınızı duymuştum. "O halde Delbecq'ü çağırtayım," dedi kontes. "Bütün maharetine rağmen onun size hiçbir yararı dokunamaz," diye devam etti Derville. Dinleyin madam, tek bir söz sizi ciddileştirmek için yeterli olacaktır. Kont Chabert yaşıyor. Böyle saçma sapan şeyleri söyleyerek mi beni ciddileştirmek istiyorsunuz? Dedi kontes kahkaha atarak. Ama kalbini okur gibi kendisini sorguya çeken Derville'in sabit bakışlarının garip berraklığı karşısında dona kaldı. Madam, dedi dava vekili soğuk ve etkileyici bir ağırbaşlılıkla. Sizi tehdit eden tehlikenin büyüklüğünü bilmiyorsunuz. Size Kont Chabert'in hayatta olduğunu ispat eden belgelerin su götürmez sağlamlığından ve delillerin kesinliğinden söz etmeyeceğim. Bilirsiniz ki kaybedilecek bir davayı üzerine alacak adam değilim ben. Ölüm belgesinin feshi için açılacak davaya itiraz edecek olursanız bu ilk duruşmayı kaybedeceksiniz ve bu iş bir kere lehimize halledildi mi, ötekileri de bize kazandıracak. Neden bahsediyorsunuz böyle? Ne albaydan ne sizden, size bu davanın garip olaylarıyla silahlanmış zeki avukatların yapabilecekleri savunmalardan ve ikinci kocanızla nikahınız daha yapılmadan birinci kocanızdan aldığınız mektupları öne sürerek bundan nasıl yararlanabileceklerinden de bahsedecek değilim. Doğru değil bu, dedi kontes, hafif meşref bir kadının bütün hırçınlığıyla. Hiçbir zaman Kont Chabert'den mektup almadım ben. Kendine albay diyen biri varsa bu ancak bir entrikacı, belki Konyard gibi serbest bırakılmış bir haydut olabilir. Düşüncesi bile beni ürpertiyor. Albay mezardan kalkabilir mi Mösyö? Bonaparte bir yaveri vasıtasıyla ölümünden dolayı bana taziyede bulunmuştu. Ve meclisler tarafından dul karısına ayrılan 3000 frank maaşı hala alıyorum. Ortaya çıkmış bütün haberleri kovmakta 1000 kere haklıyım. Bundan sonra çıkacaklara da öyle yapacağım. Rakipleri ya da müşterileri öfkelendiğinde sakin kalmaya alışkın olan avukatlara özgü bir manevrayla ağzından laf almak için kontesi kemiren öfkeyi iğnelemekten zevk duyan Derville, ''İyi ki yalnızız, madam.'' dedi soğuk bir tavırla. ''İstediğimiz kadar yalan söyleyebiliriz.'' ''Hadi bakalım baş başayız.'' dedi kendi kendine, ona aczini hissettirmek için anında bir tuzak hazırlayarak. ''İlk mektubun teslim edildiğine dair kanıt var, madam.'' diye devam etti yüksek sesle. İçinde de tahviller bulunuyordu. Ne münasebet içinde öyle şeyler yoktu. Demek ki bu ilk mektubu aldınız dedi Derville gülümseyerek. Bir avukatın size kurduğu ilk tuzağa yakalandınız. Ama hala adaletle boy ölçüşebileceğinizi sanıyorsunuz. Kontes kızardı, bozardı, yüzünü elleriyle kapattı, sonra utancından sıyrıldı, o tür kadınlara özgü doğal bir soğukkanlılıkla atıldı. ''Madem ki sözde Chabert'in avukatısınız, lütfen...'' ''Madam!'' dedi Derville sözünü keserek. ''Şu anda hala albay kadar sizin de avukatınızım. Sizin gibi değerli bir müşteriyi kaybetmek isteyeceğimi mi sanıyorsunuz? Ama beni dinlemiyorsunuz. Konuşun Monsieur'' dedi kadın nezaketle. ''Servetiniz size Kont Chabert'den geliyordu ve siz kendisini reddettiniz. Servetiniz çok büyük ama onu dilenmeye zorluyorsunuz. Madam, olaylar kendi içlerinde etkileyici olunca avukatlar da etkileyici konuşurlar. Burada kamuoyunu size karşı ayaklandırabilecek durumlar var. İyi ama Monsieur, dedi Kontes, Derville'in kendisini istediği gibi parmağında oynatmasından sabırsızlanarak. Monsieur Chabert'inizin hayatta olduğunu kabul etsek bile çocuklar yüzünden mahkeme ikinci evliliğimi koruyacaktır. Ben de böylece Monsieur Chabert'e 225 bin frank vererek işin içinden sıyrılırım. Madam, mahkemenin duygusal meseleye hangi taraftan bakacağını bilemeyiz. Bu tarafta bir anne ile çocukları varsa öteki tarafta da felaketler altında ezilmiş, sizin yüzünüzden, kendisini reddetmeniz yüzünden yaşlanmış bir adam var. Nereden bir eş bulacak? Hem hakimler kanuna karşı gelebilirler mi? Albayla evliliğiniz yasal ve önceliklidir ama yüz kızartıcı renkler altında ortaya çıkarsanız hiç beklemediğiniz yeni bir hasım kazanabilirsiniz. İşte madam, sizi korumak istediğim tehlike buradadır. Yeni bir hasım mı? Kimmiş o? Kont Ferraud, madam. Kont Ferraud, Kont Ferraud bana candan bağlıdır ve çocuklarının anasına çok büyük bir saygı besler. Kalpleri okumaya alışkın hukuk adamlarına böyle saçma şeylerden bahsetmeyin. Şu anda Monsieur Ferraud'un evliliğinizi sona erdirmek için en ufak bir arzusu yok ve size taptığına eminim. Ama biri gelip de ona evliliğin feshedilebileceğini, karısının kamuoyu karşısında bir suçluya dönüşebileceğini söylese, beni savunurdu Monsieur. Hayır madam, Beni bırakmak için nasıl bir gerekçesi olabilir Monsieur? Bir Pair de France'ın biricik kızıyla evlenmekte özgür olacağı ve kralın emriyle bu unvanın ona aktarılacağı gibi bir gerekçe. Kontes sarardı. Tam üstüne bastın, dedi Derville kendi kendine. Tamam, şimdi elimdesin. Zavallı albayın davası kazanıldı. Yüksek sesle devam etti. Zaten madam, şan ve şeref sahibi, general, kont, lejyon d'honneur büyük subayı olan bir adam kötü bir alternatif sayılamayacağı için kont daha az vicdan azabı duyacaktır. Ve bu adam ondan karısını isterse? Yeter, yeter monsieur, dedi kontes. Tek avukatım siz olacaksınız. Ne yapmak gerekiyor? Uzlaşmak. Beni hala seviyor mu? Başka türlü olabileceğini sanmıyorum. Bu cevap üzerine kontes başını kaldırdı, gözlerinde bir umut ışığı parladı. Belki de davasını bir kadın kurnazıyla kazanmak için eski kocasının sevgisinden yararlanmayı düşünüyordu. Size dava mı açacağımızı yoksa uzlaşma esaslarını saptamak üzere daireme mi geleceğinizi öğrenmek için emirlerinizi bekleyeceğim, dedi Derville veda ederken. Derville'in yaptığı ziyaretten 8 gün sonra güzel bir Haziran sabahı neredeyse doğaüstü bir tesadüfün birbirlerinden ayırdığı iki eş, Paris'in en zıt iki noktasından kalkarak ortak avukatlarının yazıhanesinde buluşmaya geldiler. Derville tarafından Albay Chabert'e cömertçe verilen avanslar ona rütbesine uygun bir şekilde giyinme olanağı vermişti. Ölü adam böylece oldukça temiz bir faytonla geldi. Başında yüzüne iyi giden bir peruka vardı. Lacivert bir elbise, beyaz gömlek giymişti. Yeleğinin altında Lejyon d'Honneur büyük subaylarına mahsus kırmızı kurdeleli nişanını taşıyordu. Refahın sağladığı alışkanlıklara kavuşunca eski asker zarafetini yeniden kazanmıştı. Dik duruyordu. Mutluluğunu ve bütün umutlarını yansıtan ciddi ve gizemli yüzü gençleşmiş ve resim sanatının en pitoresk ifadelerinden birini ödünç almak gerekirse adeta semirmişti. İri bir meteliğin yeni basılmış bir altına benzemediği gibi, o da eski pelerinli Chabert'e hiç benzemiyordu. Sokaktan geçenler onu görünce, şahsında ordumuzun güzel kalıntılarından birini, adeta güneşin bütün ışıklarını yansıtan kırık bir ayna parçası gibi, ulusal şerefimizi yansıtan o kahraman insanlardan birini kolaylıkla tanırlardı. Bu yaşlı askerler aynı zamanda hem birer tablo hem de birer kitaptır. Derville'in dairesine çıkmak üzere arabasından inerken kont bir genç adam çevikliğiyle yere atladı. Faytonu daha yeni geri dönmüştü ki asalet armalarıyla süslü güzel bir kupa geldi. İçinden sade ama vücudunun gençliğini göstermek için ustaca hesaplanmış bir kıyafetle Kontes Ferrau indi. Başında kenarlarını gizleyerek yüzünü mükemmel çerçeveleyen ve tazeleştiren pembe astarlı güzel bir şapka vardı. Müşteriler gençleşmiş olsalar da, daire eski halinde kalmıştı ve bu hikayenin başında tasvir edilen aynı tabloyu sunuyordu. Simon'in omuzunu o sırada açık duran pencereye dayamış yemek yiyor ve dört kararmış bina ile çevrili avlunun üzerindeki gök parçasının maviliğini seyrediyordu. ''Aha!'' diye bağırdı küçük memur. ''Albay Chabert'in general olduğuna ve kırmızı kurdele taktığına kim bir gösteri biletine bahse girer?'' ''Patron yaman bir büyücüdür.'' dedi Godeschal. ''Demek bu defa kendisine oyun oynamayacağız ha?'' diye sordu Desroche. ''Bu işi karısı Madame Ferrau üstlenmiş.'' dedi Bouchard. ''Buyurun bakalım.'' dedi Godeschal. ''Kontes Ferrau mecburen iki kocalı mı olacak?'' ''İşte geldi, işte geldi.'' diye cevap verdi Simon'in. O sırada albay içeri girdi ve Derville'i sordu. ''İçerideler, sayın kont.'' dedi Simon'in. ''Demek sağır değilmişsin küçük maskara.'' dedi Chabert, kulağını tutup çekerek. Bundan pek hoşlanan katipler gülmeye başladılar ve albaya bu benzersiz kişiliğe layık ilgi dolu bir saygıyla baktılar. Albay Chabert tam Derville'in yanına geçmişti ki dairenin kapısından karısı girdi. "Baksanıza," dedi Bouchard. "Patronun odasında garip bir sahne yaşanacak. İşte çift rakamlı günlerde Kont Ferrau'nun, tek rakamlı günlerde ise Kont Chabert'in yanına gidebilecek bir kadın." "Artık yılda," dedi Godeschal. ''Hesabı aralarında hallederler.'' ''Susun beyler, sizi işitebilirler.'' dedi Bouchard ciddiyetle. ''Müşterilerle sizin yaptığınız gibi alay edilen bir daire daha önce hiç görmedim.'' Derville albayı yatak odasına alırken kontes içeri girdi. ''Madam,'' dedi avukat, ''Kont Chabert'i görmekten hoşlanıp hoşlanmayacağınızı bilmediğim için sizi ayırdım. Yine de arzu ederseniz, Monsieur, bu inceliğiniz için size teşekkür ederim.'' Bir sözleşme örneği hazırladım, şartlarını şimdi burada Monsieur Chabert'le görüşebilirsiniz. Her ikinize de karşılıklı tekliflerinizi bildirmek için aranızda sırayla gidip geleceğim. Görelim, Monsieur, dedi Kontes sabırsızlığını gizlemeden. Derville okudu. Bir yandan Paris'te Petit Banquet sokağında oturan Kont, Tuğ General ve Legion d'Honneur Büyük Subayı Chabert adıyla tanınan Monsieur Hisanti, öte yanda yukarıda adı geçen Kont Chabert'in karısı Madame Rose Chapotel doğum yılı, geçiniz girişleri bırakıp şartlara gelelim, dedi Kontes. Madame, dedi Derville, başlangıç bölümü iki tarafında durumunu kısaca açıklıyor. Sonra birinci maddeye göre siz ikisi noter, biri de kocanızın yanında kaldığı mandıracı olan üç tanığın huzurunda. Ben onlara meseleyi gizlice açtım. Bu konuda kimseye bir şey söylemeyecekler. Evet, bu üç tanığın huzurunda sözleşmeye eklenmiş belgede adı geçen sizin noteriniz Alexandre Curetet'in dairesinde hazırlanan bir noter belgesiyle de durumu tespit edilmiş kişinin ilk kocanız Kont Chabert olduğunu onaylıyorsunuz. İkinci maddeye göre Albay Chabert mutluluğunuzu bozmamak için haklarını sözleşmede öngörülen şartlar dışında kullanmamayı kabul ediyor. Bu şartlar da, dedi Derville bir çeşit parantez açarak, bu gizli anlaşmanın şartlarının yerine getirilememesinden ibaret. Monsieur Chabert kendi payına ölüm belgesini feshedecek ve bu evliliği sona erdirecek bir dava hükmüne sizinle karşılıklı olarak uymayı kabul ediyor. Bu benim hiç işime gelmez, dedi Kontes şaşkınlık içinde. Ben dava istemiyorum, sebebini biliyorsunuz. Derville tavrını hiç bozmadan devam etti. Üçüncü maddeye göre siz Hisanti'ye, Kont Chabert'e ömür boyu yılda 24 bin franklık bir gelir sağlamayı kabul ediyorsunuz. Bu servet maliye defteri kebirine yazılacak ama ölümünde ana parası size geri verilecek. Ama bu pek pahalı, dedi Kontes. Daha ucuza uzlaşabilir misiniz? Belki. Peki ne istiyorsunuz madam? İstediğim dava istemiyorum. İstediğim ölü kalması mı? Dedi Derville çarçabuk sözünü keserek. Monsieur, dedi Kontes, 24 bin frank gelir isterseniz davalaşırız. Kapıyı açan ve birdenbire karısının karşısına çıkan albay bir eli yeleğinde öteki yere doğru uzanmış, serüveninin anısından korkunç bir enerji alarak boğuk bir sesle, evet, davalaşırız, diye haykırdı. Ta kendisi, ta kendisi, dedi Kontes içinden. Pek pahalı ha? Diye devam etti ihtiyar. Size 1 milyona yakın bir servet verdim ve siz benim felaketimi pazarlık ediyorsunuz. Peki, şimdi hem sizi hem de servetinizi istiyorum. Mallarda ortağız, evliliğimiz bitmedi. Ama bu bey Albay Chabert değil ki, diye bağırdı Kontes şaşırmış gibi yaparak. Ya, dedi albay, adam akıllı alaycı bir sesle. Kanıt mı istiyorsunuz? Sizi eski Paris'in eğlence yerlerinden Palais Royal'den aldım. Kontes sarardı. Yüzünün allığı altında sarardığını gören ihtiyar asker, eskiden candan sevdiği bir kadına çektirdiği büyük acıdan etkilenerek durdu. Ama onun öyle zehirli bir bakışıyla karşılaştı ki hemen devam etti. Siz o zamanlar... Lütfen Monsieur, dedi Kontes avukata. Bırakın beni gideyim. Buraya böyle korkunç şeyler işitmek için gelmedim. Kalktı ve dışarı çıktı. Derville arkasından koştu. Ama Kontes adeta kanatlanmış ve uçmuştu. Odasına dönen avukat, albayı bir öfke nöbeti içinde ve geniş adımlarla dolaşırken buldu. O zamanlar herkes karısını istediği yerden alırdı, diyordu. Ama kötü bir seçim yaparak, görünüşe aldanarak hata etmişim. Onda kalp namına bir şey yok. Söyleyin albay, sizden gelmemenizi rica ederken haksız mıydım? Şimdi gerçekten Kont Chabert olduğunuza eminim. İçeri girdiğinizde Kontes anlamlı, pek açık bir hareket yaptı. Ama davanızı kaybettiniz. Karınız şimdi tanınmayacak kadar değişmiş olduğunuzu biliyor. Onu öldüreceğim. Delilik. Biz sefil gibi yakalanarak idam edilirsiniz. Belki de iyi nişan alamazsınız. Bu bağışlanamaz. İnsan karısını öldürmek istediği zaman onu ıskalamamalıdır. Hatalarınızın tamirini bana bırakın koca çocuk. Hadi gidin. Kendinize dikkat edin. Sizi tuzağa düşürebilir ve şarantona tıktırabilir. Sizi her türlü sürprizden korumak için uzlaşma sözleşmelerimizi ona kendim götüreceğim. Zavallı albay genç veli nimetine itaat etti ve dolanan diliyle ondan özürler dileyerek dışarı çıktı. Karanlık düşüncelere dalmış, belki yediği en haince darbe altında ezilmiş halde kararmış merdivenlerin basamaklarını ağır ağır inerken, son sahanlığa geldiği zaman bir elbise hışırtısı işitti ve karısı ortaya çıktı. eskiden alışkın olduğu bir hareketle onun koluna girerek gelin Monsieur, dedi. Kontes'in bu hareketi, yeniden tatlılaşan sesinin ahengi albayın öfkesini yatıştırmaya yetti ve arabaya doğru götürülmesine ses çıkarmadı. Uşak arabanın basamağını açınca Kontes, hadi binsenize, dedi. Ve Şaber kendini adeta büyülü bir oyunla kupada karısının yanında otururken buldu. Madam nereye gidiyorlar, diye sordu uşak. Crossley. Araba hareket etti ve bütün Paris'i geçti. Monsieur, dedi Kontes, hayatta duyulan ve insanı baştan aşağı sarsan nadir heyecanlardan birini açığa vuran bir sesle. Bu anlarda kalp, sinirler, yüz, ruh ve beden, hepsi, hatta her hücre ürperir. Hayat sanki artık içimizden çekilmiştir. Oradan çıkar ve fışkırır. Bir hastalık gibi bulaşır. Bakışla, sesin ahengiyle, tavırlarla aktarılarak arzularımızı başkalarına kabul ettirir. İhtiyar asker bu tek sözcüğü, bu birinci, bu müthiş Monsieur'yu işitince titredi. Ama bu aynı zamanda bir sitem, bir rica, bir af, bir umut, bir umutsuzluk, bir soru, bir cevaptı. Bir kelimeyle bu kadar cerveze, bu kadar duygu ifade edebilmek için oyuncu olmak gerekirdi. Bu duygunun ifadesinde gerçek tam değildir. Her şeyi dışa vurmaz. İçeridekinin görülmesine izin verir. Albay şüphelerinden, isteklerinden, öfkesinden binlerce kez pişmanlık duydu ve ruhundaki bu perişanlığı sezdirmemek için gözlerini yere indirdi. Monsieur, diye devam etti Kontes fark edilmeyecek kadar kısa bir duraklamadan sonra, sizi pekala tanıdım. Rosine, dedi yaşlı asker. Bana felaketlerimi unutacak tek merhem bu sözünde saklı. İri iri gözyaşı sıcak sıcak babacan bir şefkati ifade etmek için sıktığı karısının ellerine damladı. Monsieur, diye devam etti Kontes. Bir yabancının önünde bu kadar yanlış bir durumda görünmenin bana ne kadar ağır geldiğini nasıl tahmin edemezsiniz? Eğer bu durumumdan utanç duyacaksam, hiç değilse bu ikimizin arasında olsun. Bu sırrın kalbimizde gömülü kalması gerekmez miydi? Hayatta olduğuna inanmam için bir neden bulunmayan bir Şaber'in felaketlerine karşı görünüşteki kayıtsızlığımdan dolayı umarım beni affedersiniz. Mektuplarınızı aldım, dedi hızlıca. Kocasının itirazını yüz hatlarından okuyarak. Ama bunlar Eylül Savaşı'ndan 13 ay sonra geçti elime. Açık ve kirliydiler, yazı tanınmıyordu ve yeni evlilik mukabelem için Napolyon'un imzasını elde ettikten sonra usta bir entrikacının benimle oyun oynamak istediğine inanmak durumunda kaldım. Kont Ferrao'nun huzurunu kaçırmamak ve aile bağlarımı gevşetmemek için mecburen sahte bir Şaber'e karşı önlemler aldım. Söyleyin, haksız mıydım? Evet. Evet, haklıydın. Böyle bir durumun sonuçlarını daha iyi hesaplayamadığım için asıl ben bir ahmak, bir hayvanım. Şapel'in sınırında olduklarını gören albay, ''Kuzum, nereye gidiyoruz?'' dedi. ''Monnoroney Vadisi'ne, Korsli yakınındaki çiftliğime. Orada Monsieur nasıl hareket etmemiz gerektiğini birlikte düşüneceğiz. Görevlerimi biliyorum. Hukuken size ait olsam da gerçekte artık sizin değilim. Bütün Paris'in diline düşmemizi ister misiniz?'' Benim hesabıma gülünç bir yanı olan bu hikayeden herkesin haberi olmasın. Haysiyetimizi korumayı bilelim. Beni hala seviyorsunuz, diye devam etti albaya, mahzun ve tatlı bir bakış yönelterek. Ama başka bağlar kurmak benim de hakkım değil miydi? Bu acayip durumda içimden bir ses, pek iyi bildiğim iyiliğinize umut bağlamamı söylüyor. Kaderimin tek ve biricik hakemi olarak sizi seçmekle hata etmiş olabilir miyim? Hem yargıç, hem taraf olun. Karakterinizin asilliğine güveniyorum. Masum hatalarımın sonuçlarından dolayı beni affetmek büyüklüğünü göstereceksiniz. Size itiraf edeceğim. Monsieur Ferrao'yu seviyorum. Onu sevmek hakkına sahip olduğumu sanmıştım. Sizin karşınızda bu itirafı yaparken yüzüm kızarmıyor. Bu itiraf sizi incitse de şerefinize leke düşürmez. Gerçekleri sizden saklayamam. Talih beni dul bıraktığı zaman anne değildim. Albay susması için eliyle karısına işaret etti ve yarım fersahlık yol boyunca tek kelime konuşmadılar. Şaber iki küçük çocuğu karşısında gördüğünü sanıyordu. Rosine, Monsieur, öyleyse ölüler geri gelerek büyük bir hata mı yapıyorlar? Ah, hayır Monsieur, hayır, beni nankör sanmayın. Sadece karınızı bıraktığınız yerde şimdi seven bir kadın, bir anne buluyorsunuz. Sizi sevmek artık elimde olmasa bile size neler borçlu olduğumu biliyorum. ve bir kızın babasına olan bütün şefkatini size gösterebilirim. Rosin, dedi ihtiyar tatlı bir sesle, sana karşı kırgın değilim artık, her şeyi unutacağız, diye ekledi, zarafeti güzel bir ruhun akislerini taşıyan bir gülümsemeyle. Artık, sevmeyen bir kadından riyakar bir sevgi isteyecek kadar nezaketsiz değilim ben. Kontes ona minnet dolu bir bakış yöneltti ki zavallı Şaber Eylau'daki mezarına tekrar girmek istedi. Bazı adamlar bu tür sadakatler için yeteri kadar güçlü bir ruha sahiptirler ve bunun mükafatı onlar için sevilen bir insanın mutluluğuna hizmet ettiklerinden emin olmaktır. Dostum, bütün bunlardan daha sonra ve gönül rahatlığıyla konuşacağız, dedi Kontes. Sohbet başka konulara döndü. Çünkü bunun üzerinde uzun uzadıya konuşmak olanaksızdı. Karı koca her ne kadar gerek imalarla gerekse ciddiyetle konuyu tekrar tekrar garip durumlarına getirdilerse de ortak hayatlarının çeşitli yanlarını ve imparatorluk döneminin olaylarını hatırlayarak hoş bir gezinti yaptılar. Kontes hatıralarına tatlı bir çekicilik katmayı başardı ve sohbetin ağır başlılığını korumak için sözlerine gerekli hüznü de ekledi. Hiçbir arzuyu depreştirmeden aşkı tekrar yaşatıyor ve ilk kocasını mutluluğunun ancak bir babanın sevgili kızı yanında tattığı zevkten ibaret kalması fikrine alıştırmaya çalışarak, ona sonradan edindiği bütün manevi olgunluğu hissettirmeye çalışıyordu. Albay, imparatorluk devrinin kontesini tanımıştı, şimdi karşısında bir krallık dönemi kontesi görüyordu. Sonra karı koca kestirme bir yoldan, Marjensi sırtlarını güzel Grosli kasabasından ayıran küçük vadideki büyük bir parka geldiler. Kontes'in orada pek şirin bir evi vardı ve oraya vardıkları zaman, albay kendisinin ve karısının oturmaları için bütün hazırlıkların yapılmış olduğunu gördü. Felaket, ilkel yaratılışımızı desteklemeye yarayan bir tılsımdır. Bazı insanlarda güvensizliği ve kötülüğü arttırır. Tıpkı mükemmel bir yüreği olanların iyiliğini de arttırdığı gibi. Talihsizlik albayı eskiden olduğundan daha yardımsever ve iyi kalpli yapmıştı. Bu yüzden çoğu erkeğin bilmediği kadın acılarının sırrına erebiliyordu. Bununla beraber fazla evhamlı olmamasına rağmen karısına ''Beni buraya getireceğinizden pek emindiniz galiba'' diye sormaktan kendine alamadı. ''Evet, davacının Albay Şaber olduğuna inanmam kaydıyla.'' Kontes'in bu cevaba katmayı başardığı hakikat görüntüsü, albayın kapılmış olmaktan utandığı hafif şüpheleri dağıttı. 3 gün boyunca kontes, ilk kocasının yanında son derece sevecendi. Şefkatli davranışları ve hiç değişmeyen tatlılığıyla ona çektiği acıları unutturmak, itiraf ettikleri gibi masumca sebep olduğu felaketlerden dolayı kendini affettirmek istiyor gibiydi. Albayın zayıf tarafına hitap eden albenisini gözler önüne sererken aynı zamanda bir çeşit melankoli de hissettirmekten zevk alıyordu. Çünkü bizler, karşı koyamadığımız bazı tavırlara, kalp ve fikir inceliklerine daha açığızdır. Kontes onu kendi durumuyla meşgul etmek, düşüncelerine hakim olup istediği gibi avcunun içine almak için yeterince yumuşatmak istiyordu. Hedefine erişmek için her çareye başvurmaya kararlıydı. Henüz bu adamla ne yapması gerektiğini bilmese de, onu toplumsal açıdan mahvetmek istiyordu. 3. günün akşamı bütün çabalarına rağmen manevralarının sonucunda duyduğu kaygıyı saklayamayacağını anladı. Bir süre rahat kalmak için odasına çıktı, yazı masasına oturdu, zorlu bir 5. perdeden sonra yorgun argın soyunma odasına dönen ve kendisinin artık benzemediği bir hayalini sahnede bırakan baygın düşen bir aktrist gibi Albay Şaber'in yanında taktığı sükunet maskesini bir kenara bıraktı. Delbekü'ye hitaben başlanmış bir mektubu bitirmeye koyuldu. Ona kendi adına Derville'den Albay Şaber'e ait belgeleri istemesini, bunların birer kopyasını çıkarmasını ve hemen kendisini Grosley'de görmeye gelmesini bildiriyordu. Mektubu henüz bitirmişti ki koridorda işkillenerek kendisini bulmaya gelen albayın ayak seslerini işitti. "Heyhat!" dedi yüksek sesle. "Keşke ölseydim. Durumum katlanılmaz bir hal aldı." "Ne oldu? Neyiniz var?" diye sordu adamcağız. "Hiç, hiç." Kontes ayağa kalktı, albayı bıraktı ve kimseye fark ettirmeden hizmetçisiyle konuşmak için aşağıya indi. Yazdığı mektubu bizzat Delbekü'ye vermesini ve okur okumaz hemen geri getirmesini tembih ederek onu Paris'e gönderdi. Sonra gidip, albayın istediği zaman yanına gelebilmesi için yeterince gözler önünde bir banka oturdu. Karısını aramakta olan albay da koşup yanına oturdu. "Rosie," dedi, "neyiniz var?" Kontes cevap vermedi. Akşam Haziran ayında gizli ahenkleri bütün batımlarına müthiş bir hoşluk veren o harikulade ve sakin akşamlardan biriydi. Hava temiz, sessizlik derindi. Öyle ki parkın uzaklarında görüntünün yüceliğine hoş nameler katan birkaç çocuğun sesleri işitiliyordu. ''Bana cevap vermiyorsunuz.'' dedi albay karısına. ''Kocam.'' Kontes durdu, kımıldadı ve kızararak ''Kont Ferrau'dan söz ederken onu nasıl anmalıyım?'' diye sordu. ''Kocam da yavrucuğum.'' dedi albay nazik bir sesle. ''Çocuklarının babası değil mi o?'' ''Neyse, Monsieur buraya ne yapmaya geldiğimi sorarsa, bir yabancıyla buraya kapandığımı öğrenirse ona ne cevap vereceğim? Bakın Monsieur.'' diye devam etti vakur bir tavırla. ''Kaderimi siz tayin edin, ben her şeye razıyım.'' ''Canım.'' dedi albay kontesin ellerine avucuna alarak. ''Mutluluğunuz için kendimi tümüyle feda etmeye karar verdim.'' ''Bu imkansız!'' diye haykırdı kontes ani bir kasılma hareketiyle. ''O zaman kimliğinizden vazgeçmeniz gerekir, hem de resmi olarak onaylanmış bir şekilde.'' ''Nasıl?'' dedi albay. ''Verdiğim söz sizin için yeterli değil mi?'' Resmi kelimesi ihtiyarın yüreğine işledi ve orada ister istemez bir güvensizlik uyandırdı. Albay karısına öyle bir bakış yöneltti ki kadın yüzü kızararak gözlerini yere indirdi ve Chabert ondan nefret etmek zorunda kalmaktan korktu. Kontes, cömert yaratılışını ve ilkel erdemlerini yakından bildiği adamın aşırı sıkılganlığını ve şaşmaz doğruluğunu ürkütmüş olmaktan korkuyordu. Bu düşünceler keyfini kaçırmış olsa da aralarındaki uyum hemen yeniden kuruldu. Bakın nasıl? Uzaktan bir çocuk haykırışı duyuldu. ''Jules, kız kardeşinizi rahat bırakın!'' diye haykırdı kontes. ''Ah!'' dedi albay. ''Çocuklarınız buradalar mı?'' ''Evet ama sizi rahatsız etmelerini yasakladım.'' Yaşlı asker bu pek nazik hareketteki kadın görgüsünü, inceliğini fark etti ve kontesin elini alarak öptü. ''Bırakın gelsinler canım.'' dedi. Küçük kız kardeşini şikayet etmek için koşuyordu. ''Anne, anne, Jules yaptı.'' ''O yaptı. O yaptı.'' Eller anneye doğru uzanmıştı ve iki çocuk sesi birbirine karışıyordu. Beklenmedik ve enfes bir tabloydu bu. ''Zavallı çocuklar,'' dedi kontes gözyaşlarını artık tutamayarak. ''Onlardan ayrılmam gerekecek. Mahkeme onları kime verir? Bir anne kalbi bölünmez, onları ben isterim.'' ''Annemi ağlatan siz misiniz?'' dedi Jules albaya öfkeyle bakarak. ''Susun Jules,'' diye bağırdı anne buyurgan bir sesle. İki çocuk annelerini ve yabancıyı sözle tarifi mümkün olmayan bir merakla inceleyerek ayakta ve sessiz kaldılar. ''Evet,'' diye ekledi anne. ''Beni konttan ayırırlarsa çocuklarımı bana bıraksınlar. O zaman her şeye boyun eğerim.'' Bu, umduğu bütün başarıyı sağlayan kesin bir söz oldu. ''Evet,'' dedi albay, zihninde başlamış bir cümleyi tamamlıyormuş gibi. ''Tekrar mezara girmeliyim.'' ''Bunu daha önce de düşünmüştüm.'' ''Böyle bir fedakarlığı kabul edebilir miyim?'' diye cevap verdi kontes. ''Sevgililerinin onurunu kurtarmak için ölmüş erkekler varsa, onlar hayatlarını bir kere feda etmişlerdir. Ama bu durumda siz her gün yeniden öleceksiniz. Yok hayır, imkansız bu. Yalnız sizin hayatınız söz konusu olsaydı yine önemi yoktu. Albay Chabert olmadığınızı imzanızla onaylamak, bir sahtekar olduğunuzu kabul etmek, şerefinizi feda etmek, günün her saatinde yalan söylemek, vefakarlık bu noktaya varmaz. Düşünsenize. Hayır, zavallı çocuklarım olmasaydı çoktan sizinle dünyanın öbür ucuna kaçmıştım. Ama, diye devam etti Chabert, burada sizin küçük köşkünüzde akrabalarınızdan biri gibi oturamaz mıyım? Kullanılmayan bir top gibi yıprandım. Bana biraz tütün, bir de günlük konstitünel yeter. Kontesin gözlerinden yaşlar boşaldı. Kontes Ferrau ile Albay Chabert arasında bir cömertlik savaşı oldu ve asker bu savaştan galip çıktı. Bir akşam bu anneyi çocukları arasında görünce, yaşlı asker çiftlikte, karanlık ve sessizlik içinde bir aile tablosunun dokunaklı inceliğine kapıldı. Ölü kalmaya karar verdi ve artık bir sözleşmenin resmen onaylanmasından korkmayarak, bu ailenin mutluluğunu kesin olarak sağlamak için ne yapabileceğini sordu. ''Ne istiyorsanız onu yapın,'' dedi kontes. ''Bilin ki bu işe artık hiç karışmayacağım. Bu doğru olmaz. Delbecque birkaç gün önce gelmiş ve kontesin sözlü talimatı üzerine yaşlı askerin güvenini kazanmayı başarmıştı. Ertesi sabah Albay Chabert eski avukatla birlikte Saint-Leu Taverne'ye gitti. Delbecque oradaki noter dairesinde o kadar kaba terimlerle yazılmış bir ifade hazırlatmıştı ki, ifade okunduktan sonra albay birdenbire daireden fırladı. ''Lanet olsun! Enayi yerine konulmuşum! Az kalsın sahtekar sayılacaktım!'' diye haykırdı. ''Mösyö!'' dedi Delbecque. ''Acele imzalamanızı tavsiye etmem. Yerinizde olsaydım, bu iş için en az yılda 30.000 franklık bir gelir koparırdım, çünkü madam bu parayı verecektir.'' Bu işinin ehli madrabazı aşağılanmış bir dürüst adamın aydınlık bakışlarıyla yerin dibine geçirdikten sonra albay, birbiriyle çelişen binbir duygu içinde oradan kaçtı. Yine vesveselere kapıldı, kah kızdı, kah yatıştı. Sonunda bir duvar gediğinden Grosley bahçesine geçti ve ağır adımlarla bir çardak altındaki Saint-Leu yoluna bakan bir odaya girip rahatça dinlenip düşünebilmek için oturdu. Yol dere kumu yerine kullanılan bir tür sarı toprakla örtülü olduğundan bu küçük köşkün üst katındaki bir odada oturan kontes albayın ayak sesini duymadı. Çünkü zihni eski kocasının çıkardığı hafif gürültüye dikkat edemeyecek kadar işinin başarısıyla meşguldü. Yaşlı asker de yukarıdaki odada karısının oturduğunu fark etmedi. Kontes bir hendek çitinin ötesindeki yolda tek başına gelen kahyasını gördü. ''Ne oldu? Monsieur Delbecque imzaladı mı?'' diye sordu. ''Hayır madam, adamımızın nereye gittiğini bile bilmiyorum. Kart beygir şahlandı. Sonuçta onu Charenton'a tıkmaktan başka çaremiz kalmayacak. Ne de olsa elimizde.'' Hendeyi atlamak için gençlik esnekliğini yeniden bulan albay, kaşla göz arasında kahyanın karşısına dikildi ve ona kahya yanaklarının bugüne kadar hiç yemediği kadar güzel bir çift tokat attı. ''Kart beygirlerin çifte atmasını da bildiğini ilave et.'' dedi. Öfkesi geçtikten sonra albay hendeyi atlayacak gücü kendinde bulamadı. Gerçek bütün çıplaklığıyla ortadaydı. Kontes'in sözü ve Delbecque'nun cevabı kurbanı olacağı kumpası açığa çıkarmıştı. Kendisine gösterilmiş ihtimamlar onu tuzağa düşürmek için bir yemdi. O söz yaşlı askerin maddi ve manevi acılarını geri getiren keskin bir zehir damlası oldu. Bitkin bir adam gibi ağır adımlarla yürüyerek parkın kapısından küçük köşke doğru geldi. Demek kendisi için ne rahat ne de huzur vardı. O andan itibaren bu kadınla Derville'in bahsetmiş olduğu iğrenç savaşı başlatması, ömrünü davalarda geçirmesi, kırgınlıkla beslenmesi, her sabah bir kase keder içmesi gerekecekti. Sonra korkunç düşünce. İlk davaların masrafını ödeyebilmek için gerekli parayı nereden bulacaktı? Hayattan o kadar iğrendi ki eğer yakında bir nehir olsaydı kendini içine atardı. Üstünde bir tabanca olsaydı beynine sıkardı. Sonra mandıracının evinde Derville'le konuşmasından beri maneviyatını değiştirmiş olan o düşünce kararsızlığa düştü. Sonunda köşkün önüne gelince hemen renkli camları ağaçlı yolun büyüleyici görüntülerinden birine bakan asma salona çıktı, orada karısını bir iskemleye oturmuş buldu. Kontes görüntüyü inceliyor ve her şeyi yapmaya kararlı kadınlarda görülen ve ne düşündüğünü belli etmeyen bir yüz ifadesiyle sakin tavrını koruyordu. Ağlamış gibi gözlerini sildi ve dalgın bir hareketle kemerinin uzun pembe kurdelesiyle oynadı. Bununla beraber görünüşteki sakinliğine karşın erdemli veli nimetini ayakta kollarını kavuşturmuş yüzü solgun, alnı çatık görünce karşısında titremekten kendini alamadı. ''Madam!'' dedi albay. Bir an dik dik bakıp onu kızarmak zorunda bıraktıktan sonra. ''Madam, size lanet etmiyorum. Sizi kınıyorum. Şimdi bizi ayırmış olan kadere şükrediyorum. İntikam isteği bile duymuyorum. Artık sizi sevmiyorum. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Verdiğim söze güvenerek rahat yaşayın. Bu söz bütün Paris noterlerinin resmi yazılarından daha sağlamdır. Üne kavuşturduğum adı asla geri istemeyeceğim. Ben artık güneş altındaki yerinden başka bir şey istemeyen zavallı biriyim. Elveda. Kontes, kocasının ayaklarına kapandı ve ellerini tutarak onu alıkoymak istedi ama albay tiksintiyle kadına iterek ''Dokunmayın bana!'' dedi. Kontes, kocasının ayak seslerini işitince tarifi mümkün olmayan bir hareket yaptı. Sonra bu büyük alçaklığın ya da korkunç bir kötümserliğin verdiği derin bir kavrayışla bu dürüst askerin sözüne ve hor görüsüne güvenerek huzur içinde yaşayabileceğini düşündü. Chabert gerçekten ortadan kayboldu. Mandıracı iflas etti ve fayton sürücüsü oldu. Belki albay da daha önce buna benzer bir işle meşgul olmuştu. Belki de uçuruma atılan bir taş gibi, yerden yere yuvarlanarak sonunda Paris sokaklarında yürüyen o paçavralar çamuruna gömülmüştü. Bu olaydan 6 ay sonra artık ne Albay Chabert'den ne de Kontes Ferrau'dan söz edildiğini duyan Derville, aralarında herhalde bir uzlaşma yaptıklarını ve Kontes'in intikam almak için bunu başka bir dairede tanzim ettirmiş olacağını düşündü. Bunun üzerine bir sabah Chabert'e ödünç vermiş olduğu paraları hesap etti. Üstüne masraflarını da ekledi ve Kontes Ferrau'dan ilk kocasının nerede bulunduğunu bildiğini tahmin ederek bu fatura tutarını istemesini rica etti. Ertesi gün Kont Ferrau'nun önemli bir şehirde genel mahkeme başkanlığına tayin edilmiş olan sekreteri Derville şu üzücü notu yazdı. Monsieur, Kontes Ferrau beni müşterinizin güveninizi tamamen kötüye kullandığını ve Albay Chabert olduğunu söyleyen adamın haksız yere sahte bir ünvan almış olduğunu itiraf ettiğini size bildirmekle görevlendirdi saygılarımla. Delbecu. Doğrusu insan pek münasebetsiz adamlara rastlıyor. Yemedikleri alt kalmıyor. İnsan ol. Cömert, iyiliksever ve avukat ol. Seni kaz gibi yolsunlar. İşte bana 1000 franklık 2 kağıttan fazlasına mal olan bir iş, diye kendi kendine söylendi. Bu mektubu aldıktan bir süre sonra Derville adliye sarayında konuşmak istediği cezai zabıtada savunma yapan bir avukatı arıyordu. Tesadüfen Derville 6. mahkemeye girdiğinde hakim Hisantia adında birini serserilik suçundan 2 ay hapse mahkum ediyor ve cezasını bitirdikten sonra Saint Denis dilenciler kampına götürülmesini emrediyordu. Bu yargı polis müdürlerine göre müebbet hapis demekti. Hisanti adını işitince Derville, sanık iskemlesinde 2 jandarma eri arasında oturan suçluya baktı ve sanığın kişiliğinde sahte Albay Chabert'ini tanıdı. Yaşlı asker sakin, hareketsiz, neredeyse dalgındı. Üzerindeki paçavralara, yüz ifadesindeki sefalete rağmen bu yüz soylu bir vakar taşıyordu. Bakışlarında bir kanun adamının farkına varması gereken bir stoacılık ifadesi vardı ama bir adam adaletin eline düştüğü anda artık manevi bir varlıktan, bir hukuk ya da vaka konusundan başka bir şey değildir. İstatistikçilerin gözünde de bir rakama dönüşür. Eski asker o sırada yargılanan serserilerle birlikte daha sonra gönderilmek üzere kalem odasına götürüldüğü zaman Derville, avukatların adliye sarayında her yere girebilmek hakkından yararlanarak onunla birlikte kaleme girdi ve bir süre yanındaki öbür garip dilencilerle birlikte onu seyretti. Kalemin dış odası o sırada yazık ki ne kanun adamlarının, ne hayırseverlerin, ne ressamların, ne de yazarların inceledikleri görüntülerden birini sunuyordu. Bütün mahkeme daireleri gibi bu odada karanlık ve pis kokan, duvarları boyunca istisnasız her biri bu randevuya bütün toplum bataklıklarından gelen bedbahtların oturmasından kararmış tahta sıralar dizili bir yerdir. Bir şair, güneşin onca talihsizin gelip geçtiği bu korkunç lağımı aydınlatmaktan utandığını söyleyebilir. Tahta sıralarda bir karış yer yoktur ki üstüne işenmemiş ya da henüz tohum halinde bir cinayet oturmuş olmasın. Bir karış yer yoktur ki ilk suçuna adaletin vurduğu küçük damgadan dolayı umutsuzluğa kapılarak sonunda giyotinin kurulacağı ya da intihar tabancasının patlayacağı bir hayata başlamış bir adama rastlanmış olmasın. Paris kaldırımlarına düşenlerin hepsi bu sarımtırak duvarlara toslar. Kazanç peşinde koşmayan bir hayırsever, iki yüzlü yazarların önlemek için en ufak bir çaba göstermeden yakındıkları sayısız intiharın gerekçesini bu duvarlardan okuyabilir. Çünkü o gerekçe, tıpkı morg ya da greve meydanı dramları için yazılmış bir ön söz gibi bu odaya nakşedilmiştir. O sırada Albay Chabert, o enerjik yüzlü, sefaletin korkunç üniformalarını giymiş, zaman zaman susan ya da alçak sesle konuşan adamların arasında oturdu. Çünkü 3 nöbetçi jandarma, kılıçlarını yerde şakırdatarak dolaşıyordu. ''Beni tanımadınız mı?'' dedi Derville yaşlı askere. Onun önünden geçerek, ''Evet, monsieur'' diye cevap verdi Chabert ve ayağa kalktı. ''Eğer dürüst bir insansanız'' diye devam etti Derville alçak sesle, ''nasıl oldu da bana borçlu kalabildiniz?'' Yaşlı asker, annesi tarafından kaçamak bir sevdayla suçlanan bir genç kız gibi kızardı. ''Nasıl? Madame Ferrau borcumu size ödemedi mi?'' diye haykırdı. ''Ödemek mi? Bana sizin entrikacı olduğunuzu yazdı.'' Albay bu yeni aldatmayı Tanrı'ya havale ediyormuş gibi ulvi bir dehşet ve lanet hareketi yaparak gözlerini yukarıya kaldırdı. "Mösyö," dedi, sakin görünecek kadar değişmiş bir sesle. "Jandarmalardan kaleme girmem için izin alın, size bir havale emri imzalayacağım. Bu herhalde ödenecektir." Derville'in çavuşa söylemesi üzerine müşterisini kaleme götürmesine izin verdi. Pisanti burada Kontes Ferraio'ya hitaben birkaç satır yazdı. "Bunu Kontes'e gönderin, bütün masraflarınız ve borç verdiğiniz paralar size ödenecektir. Monsieur, emin olun ki bana yaptığınız iyilikler için size borçlu olduğum minnettarlığı gösterememiş olsam da, minnetim hala burada saklıdır," diyerek elini kalbinin üstüne koydu. "Evet, burada. Ve tam ve bütün olarak. Ama mutsuz insanlar ne yapabilirler? Sadece severler. Hepsi o kadar." "Nasıl?" dedi Derville. "Belli bir yıllık geliri şart koşmadınız mı?" "Bundan bana söz etmeyin," diye cevap verdi yaşlı asker. "Çoğu insanın değer verdiği bu dış hayattan ne kadar tiksindiğimi bilemezsiniz. Birdenbire bir hastalığa tutuldum. İnsanlıktan iğrenme hastalığı. Napolyon'un Saint Helen'de olduğunu düşündükçe burada hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Artık asker olamam. İşte asıl felaket burada." Çocukça bir el işareti yaparak ekledi. "Kılıktan çok duygular zarif olmalı. Ben kimsenin aşağılamasından korkmuyorum." Albay gidip tekrar sırasına oturdu, Derville çıktı. Dairesine dönünce o sırada ikinci katibi olan Godeşali Kontes Ferrao'ya gönderdi. O da notu okuyunca derhal Kont Chabert'in Derville'e olan borcunu ödetti. 1840'da Haziran ayının sonlarına doğru artık dava avukatı olan Godeşal, Selefi Derville'le birlikte Ris'e gidiyordu. Büyük yoldan Bisetre'ye çıkan caddeye ulaştıklarında yolun çevresindeki kara ağaçlardan birinin altında, dilenciler arasında başçavuş mevkiini elde etmiş şu ak saçlı ve bitkin ihtiyarlardan birini gördüler. Yoksullar yurdunda yaşayan 2000 zavallıdan biri olan bu adam bir taşa oturmuş, bütün zekasını malullerin iyi bildikleri belki de yıkamak zahmetinden kurtulmak için mendillerini güneşte kurutmaktan ibaret bir işe vakfetmiş gibi görünüyordu. Bu ihtiyarın dikkat çekici bir yüzü vardı. Yoksullar yurdunun sakinlerine verdiği kırmızımtırak kumaştan korkunç bir üniforma giymişti. "Aa, Derville," dedi Godeşal yol arkadaşına. "Şu ihtiyara baksanıza. Bize Almanya'dan gelen acayip adamlara benzemiyor mu? Hem de yaşıyor, üstelik belki mutludur da." Derville dürbünü aldı, ihtiyara baktı. Şaşkınlığa benzer bir hareket yaptı ve "Dostum," dedi. "Bu ihtiyar tam bir şiir ya da romantiklerin dediği gibi bir dram. Kontes Ferrao'ya rastladığınız oldu mu hiç?" "Evet," dedi Godeşal. "Zeki ve çok hoş bir kadın ama fazlaca dindar. Bu ihtiyar onun yasal kocası. Sadık Albay Kont Chabert. Onu buraya kontes koydurmuş olmalı. Bir konakta oturmak yerine bu yoksullar yurdunda kalıyorsa bunun sebebi sadece Kontes Ferrao'ya onu bir fayton gibi meydandan aldığını hatırlatmış olmasıdır. O anda kontesin albaya nasıl kaplan gibi baktığını hala hatırlıyorum." Bu başlangıç Godeşal'in merakını çektiği için Derville ona yukarıdaki hikayeyi anlattı. İki gün sonra pazartesi sabahı Paris'e dönerken iki dost, Bisentre'ye bir göz attılar ve Derville gidip Albay Chabert'i görmelerini önerdi. Caddenin yarı yolunda iki avukat kesilmiş bir ağacın kütüğü üstüne oturmuş, elindeki değnekle kuma çizgiler çizmekle eğlenen ihtiyarları gördüler. Ona dikkatle baktıklarında kahvaltısını yurdun dışında yemiş olduğunu fark ettiler. "Günaydın Albay Chabert," dedi Derville. "Chabert değil, Chabert değil, benim adım Hisanti," diye cevap verdi ihtiyar. "Artık bir insan değilim. 7. koğuştan 164 numarayım," diye ekledi. Derville kaygıyla karışık bir korku, bir ihtiyar ve çocuk endişesiyle bakarak. "İdam mahkumunu mu göreceksiniz?" dedi bir süre sustuktan sonra. "Evli değil o, çok mutlu." "Zavallı adam," dedi Godeşal. "Tütün almak için para ister misiniz?" Albay Parisli bir yumurcağın tüm saflığıyla her iki yabancıya da açgözlülükle avuçlarını açtı. Onlar da kendisine 20'şer frank verdiler. "Chabert, yiğit askerler," diyerek ahmak bir bakışla onlara teşekkür etti. Çapraz tutuş pozisyonu aldı, hayali tüfeğiyle onlara nişan alır gibi yaptı ve gülerek "İki toplu ateş, yaşasın Napolyon," diye haykırdı. Değneğiyle havada hayali bir süs deseni çizdi. Başından aldığı yaralar onu tekrar çocuklaştırmış olmalı. dedi Derville. Çocuklaştırmış ha, o mu? Diye haykırdı onları seyreden yoksullar yurdundan biri. Ah, bazı günler onun damarına basmamak gerekir. Felsefe ve hayal gücüyle dolu yaşlı bir tilkidir o. Ama bugün ne bekliyorsunuz? Bugün pazartesi, ziyafetini çekti. Monsieur 1820'de o çoktan buradaydı. O zamanlar arabası Villejuy sırtına tırmanan bir Alman subayı yaya olarak buradan geçti. Hisanti ile ikimiz yol kenarında oturuyorduk. Bu albay yürürken başka biriyle, bir Rusla ya da aynı cinsten bir hayvanla konuşuyordu. Bizim moruğu görünce Prusyalı şaka olsun diye işte Dosbach'ta bulunmuş olması gereken bir piyade eri dedi. O zamanlar orada olamayacak kadar gençtim diye cevap verdi bizimkisi. Ama Lena Savaşı'nda bulunacak kadar yaşlıydım. Bunun üzerine Prusyalı başka bir şey sormadan tabanları yağladı. Ne talih ama diye haykırdı Derville. Bulunmuş çocuklar yurdundan çıkıp arada Napolyon'un Mısır ve Avrupa'yı fethetmesine yardım ettikten sonra yaşlılar yurdunda ölmeye geliyor. Biliyor musun dostum diye devam etti Derville kısa bir aradan sonra. Toplumumuzda dünyaya değer vermeyen üç adam vardır. Papaz, doktor ve hukuk adamı. Bu adamlar belki bütün erdemlerin, bütün aldanmaların yasını tuttukları için siyah cübbe giyerler. Üçünün en zavallısı hukukçudur. İnsan, rahibe pişmanlık ve vicdan azabının, onu ilginç kılan ve büyüten, yaptığı işten bir çeşit zevk alan aracının da ruhunu teselli eden inançlarının etkisiyle gelir, rahip arındırır, tamir eder ve barıştırır. Ama biz avukatlar hep aynı kötü duyguların tekrarlandığını görürüz. Hiçbir şey bunları düzeltmez. Dairelerimiz temizlenmesi mümkün olmayan birer lağımdır. Görevimi yaparken ne çok şey öğrendim. Yılda 40.000 frank verdiği iki kızı tarafından terk edilen bir babanın 10 parasız bir tavan arasında öldüğünü gördüm. Yakılan vasiyetnameler gördüm. Çocuklarını soyup soğana çeviren anneler, karılarının servetini çalan kocalar, bir aşıkla huzur içinde yaşamak için kocasını öldüren, ilham verdikleri aşktan onları çıldırtmak ya da ahmaklaştırmak için yararlanan kadınlar gördüm. Aşk ürünü çocuğunu zenginleştirmek için ilk kocalarından olan çocuğuna onu mezara götürecek zevkler aşılayan kadınlar gördüm. Gördüğüm her şeyi size anlatamam. Çünkü adaletin suçlar karşısında aciz kaldığına tanık oldum. Sonuçta romancıların yarattıklarını sandıkları bütün dehşetler her zaman hakikatin altında kalır. Bu güzel şeylerin hepsini siz de öğreneceksiniz. Ben karımla birlikte köyde yaşayacağım. Paris beni dehşete düşürüyor. Desroches'in yerinde yeteri kadarını gördüm zaten, diye cevap verdi Godeschal. Paris, Şubat-Mart 1832.